ผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะถ้าจะกล่าวให้ถูกต้องเรียกว่ากล่าวให้โดยชอบโดยชอบนี่แปลว่าถูกต้องไม่ผิดพลาดอย่างเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์เสด็จออกผนวดหรือที่เรียกว่าออกบวชเนี่ยนะในปาสราสีสูตรก็กล่าวว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีชาติชราพยาธิมรณะเป็นธรรมดาก็แสวงหาพระนิพพานเนี่ยนะแสวงหาพระนิพพานที่เป็นธรรมที่ดับชาติชราพยาธิมรณะเป็นธรรมดาซึ่งพระนิพพานเป็นธรรมที่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมที่ทำให้ผู้ตรัสรู้พระนิพพานพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่ดับความโศกนะดับความคร่ำครวญดับความคับแค้นดับความเศร้าหมองสรุปว่าดับวัตตะดับเหตุให้เกิดวัตตะเนี่ยนะดับความเป็นไปในวัตตะเพราะพระนิพพานเป็นที่ออกจากวัตตะโดยประการทั้งปวงพันพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จออกบวชแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ก็เพื่อบรรลุพระนิพพานที่เรียกว่าเพื่ออนุปาทาปรินิพพานพระสาวกทั้งหลายพระอัญญาโกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะพระอัสสชิท่านเหล่านี้ท่านก็ออกบวชเพื่อแสวงหาพระนิพพานนะแสวงหาพระนิพพานแต่ทีนี้การที่จะบรรลุพระนิพพานได้จำต้องมีข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปโดยลำดับจึงจะมีการบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรือแม้กระทั่งพระสารีบุตรที่สนทนากับพระปุณณมันตานีบุตรท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานนะโดยถึงกล่าวถึงรส7ผลัดศีลวิสุทธิเพื่อประโยชน์ต่อจิตตวิสุทธิเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นไปโดยลำดับเมื่อปฏิบัติเป็นไปโดยลำดับตรัสรู้พระนิพพานแล้วก็พ้นจากชาติชรามรณะที่เรียกว่าอนุปาทาปรินิพพานธรรมที่ดับความเกิดธรรมที่ดับความแก่ดับความตายเป็นต้นอมตะนิพพานนั้นจึงชื่อว่าอนุปาทาปรินิพพานทีนี้พระอริยสาวกอื่นๆก็นัยยะเดียวกันในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพระอสีติมหาสาวกพระสาวกผู้ใหญ่หรือผู้ที่บวชโดยถูกต้องเป็นไปตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นล้วนบวชเพื่อปรารถนาจะบรรลุมรรคผลนิพพานนะทีนี้ข้อปฏิบัติที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นก็คือศีลสมาธิและปัญญากระจายออกมาก็คือศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิแล้วก็ญาณทัศนวิสุทธิพันญาณทัศนวิสุทธินั้นเป็นปัจจัยแก่อรหัตตผลนะญาณทัศนวิสุทธิคืออรหัตตมรรคเป็นปัจจัยแก่อรหัตตผลการที่เข้ามาบวชเรียกว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยนะการรักษาศีลเรียกว่าการประพฤติพรหมจรรย์การเจริญจิตตวิสุทธิก็เป็นการประพฤติพรหมจรรย์การอยู่ในทิฏฐิวิสุทธิอธิปัญญาสิกขาเนี่ยนะทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิทั้งหมดเหล่านั้นก็เป็นอธิปัญญาสิกขาศีลเป็นพรหมจรรย์สมาธิเป็นพรหมจรรย์ปัญญาเป็นพรหมจรรย์มันสติปัฏฐาน4ก็ชื่อว่าพรหมจรรย์สัมมาปัฏฐาน4ก็ชื่อว่าพรหมจรรย์นะนะอิทธิบาท4ก็ชื่อว่าพรหมจรรย์อินทรีย์5ก็ชื่อว่าพรหมจรรย์พละ5ก็ชื่อว่าพรหมจรรย์โพชฌงค์7อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าเป็นพรหมจรรย์เพราะเป็นการประพฤติอย่างประเสริฐเนี่ยนะก็คือโพธิปักขิยธรรมธรรมที่อยู่ในฝักฝ่ายเพื่อเป็นเหตุให้ตรัสรู้ธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็เรียกว่าพรหมจรรย์เพราะเป็นการประพฤติประเสริฐเนี่ยนะเพราะเป็นการประพฤติเพื่อให้ตรัสรู้ธรรมที่ประเสริฐคือพระนิพพานทีนี้การบวชเพื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องก็คือบวชเพื่อปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอริยมรรคเนี่ยนะซึ่งเป็นเหมือนกับรถ7ผลัดที่นำออกจากทุกข์ไปสู่นิพพานอันนี้เรียกว่านิยานิกธรรมธรรมที่นำออกจากทุกข์พระนิพพานนั้นเป็นนิสรณธรรมเป็นธรรมที่สลัดออกจากทุกข์อริยมรรคเนี่ยนำออกจากทุกข์พระนิพพานเป็นธรรมที่สลัดออกจากทุกข์ แล้วทุกข์ที่ว่าคืออะไรหนอทุกข์ที่ว่าก็คือชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตดังที่เราสวดเมื่อกี้ใช่ไหมเราทั้งหลายเป็นผู้มีเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วโดยความเกิดโดยความแก่และความตายโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเนี่ยนะทั้งหมดเหล่านี้แหละเป็นความทุกข์ที่ทุกคนถูกทุกข์ทั้งหลายเนี่ยครอบงำนะซึ่งความจริงที่เรียกว่าเป็นทุกข์เหล่านั้นก็คือเนี่ยตัวเบียดเบียนอยู่ที่ไหนเนาะทุกข์เนี่ยมีความหมายว่าเบียดเบียนพวกเราทั้งหลายนี่แหละคือสภาพที่เบียดเบียนละตาก็เบียดเบียนหูก็เบียดเบียนจมูกก็เบียดเบียนลิ้นก็เบียดเบียนกายก็เบียดเบียนใจก็เบียดเบียนเนี่ยนะทุกขณะของชีวิตเนี่ยถูกเบียดเบียนด้วยปัจจัยทั้งหลายเนี่ยนะถูกเบียดเบียนด้วยสังขารธรรมนะเพราะอะไรเพราะจำต้องอาศัยปัจจัยอย่างมากมาบำรุงปัจจัยเป็นอย่างมากบำรุงตาปัจจัยเป็นอย่างมากบำรุงหูบำรุงจมูกบำรุงลิ้นบำรุงกายแล้วก็บำรุงใจเมื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะถูกปัจจัยปรุงแต่งสร้างขึ้นเนี่ยถูกเบียดเบียนก็เห็นความไม่เป็นสาระของสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะปรุงแต่งก่อร่างสร้างขึ้นมาก็ยากเนี่ยนะกว่าจะได้รูปเพราะคำว่ารูปเนี่ยนะมันเป็นศัพท์ที่ใช้กว้างขวางหรือคำว่าเกิดแก่เจ็บตายก็ใช้กว้างขวางเกิดแก่เจ็บตายในนรกเกิดแก่เจ็บตายในเปรตเกิดแก่เจ็บตายในอสุรกายในเดรัจฉานความเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์และเหล่าเทวดาทั้งหลายนะซึ่งพวกนี้ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็คืออุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าเหล่านี้แหละเป็นธรรมชาติที่เบียดเบียนเยื่อใยในขันห้าทั้งหลายเหล่านี้เยื่อใยในอายตนะทั้งหลายเหล่านี้เยื่อกับใยเนี่ยครับก็เปรียบเหมือนต้นไม้เนี่ยที่เพาะปลูกขึ้นเพราะมีเยื่อใยมียางเหนียวเมล็ดพันธุ์พืชทั้งหลายจึงปลูกขึ้นหรือการตอนกิ่งตัดกิ่งเป็นต้นก็เนื่องจากว่าต้นเหล่านั้นยังมีเยื่อใยจึงมีการเพาะปลูกขึ้นฉันใดขันทั้งหลายเหล่าใดคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นที่ตั้งแห่งความเยื่อใยตัวเยื่อใยนั่นแหละเพาะปลูกให้มีขันอายตนะต่อไปพันเห็นแล้วว่ากองทุกข์ทั้งหลายคือขันอายตนะธาตุชรามรณะควรกำหนดรอบรู้เยื่อใยในขันห้าเป็นสิ่งที่จะต้องตะโปจะตะบะเผาเนี่ยนะเรียกว่าต้องประพฤติคุณธรรมทั้งหลายเพื่อเผาเพื่อคั่วเพื่อย่างให้เยื่อใยเหล่านี้เหือดแห้งไปแต่ว่ากว่าจะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องมีข้อปฏิบัติที่นำออกจากทุกข์คืออริยมรรคเป้าหมายสูงสุดก็คือพระนิพพานมันบุคคลผู้บวชอย่างถูกต้องในพระพุทธศาสนาก็บวชเพื่อกำหนดรู้ทุกข์บวชเพื่อละสมุทัยบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งงั้นการที่จะกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งอันนั้นแหละต้องปฏิบัติตามอริยมรรคทั้งหลายอริยมรรคทั้งหลายถ้ามาเรียงเป็นข้อปฏิบัติก็จะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นสมถะเป็นวิปัสสนาเนี่ยนะก็ไล่ขึ้นไปอย่างนี้จนถึงอริยมรรคเนี่ยนะก็ค่อยๆไล่เป็นลำดับเพราะการศึกษาการฟังเนี่ยสามารถฟังได้อย่างกว้างขวางแต่เวลาการเจริญการปฏิบัติจะต้องเป็นไปตามลำดับเนี่ยนะอย่างในปฏิสัมภิทามรรคเนี่ยที่จัดลำดับถึงการเจริญหรือการปฏิบัติในพระศาสนาเช่นเบื้องต้นนี้ต้องเป็นสุตมยญาณให้มีสุตมยญาณฟังให้เข้าใจ2เมื่อฟังเข้าใจแล้วศีลมยญาณมาสังวรสำรวมเนี่ยนะพอสังวรสำรวมอย่างถูกต้องแล้วก็เจริญเป็นจิตก็จะเป็นสมาธิภาวนามยญาณเมื่อมีสมาธิภาวนามยญาณแล้วจึงสามารถกำหนดสังขารทั้งหลายได้เรียกว่าปัจจยปริกหญาณกำหนดสังขารพร้อมทั้งปัจจัยใคร่ครวญสังขารเหล่านั้นทั้งหมดทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในอุปาทานขันธ์5ทั้งปวงเหล่านี้ซึ่งข้อปฏิบัติก็จะเป็นอย่างนั้นไปโดยลำดับเนี่ยนะก็จะเป็นไปโดยลำดับนั่นเรียกว่าพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาเพราะพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาคืออธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเนี่ยนะถ้าสูงสุดเลยก็คือมรรคพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี้แบ่งออกเป็น2 อย่างคือมรรคพรหมจรรย์และ เข้าไปศาสนพรหมจรรย์กับอริยมรรคพรหมจรรย์ศาสนพรหมจรรย์ก็คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนให้บุคคลทั้งหลายประพฤติปฏิบัติย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาถ้าประชุมรวมพร้อมบริบูรณ์ครบถ้วนก็เป็นมรรคพรหมจรรย์เนี่ยนะทีนี้ผู้ที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยนะจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนกันทั้งหมดใช่ไหมเจริญข้อปฏิบัติจนสำเร็จอริยมรรคอริยผลบรรลุพระนิพพานโดยทั่วหน้ากันอย่างนั้นใช่ไหมบอกไม่ใช่เมื่อไม่ใช่ก็นี่แหละจึงมีสูตรชื่อว่ามหาสาโรปมสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสเนี่ยนะกล่าวถึงผู้ที่เข้ามาบวชในพระศาสนาผู้ที่มาเข้ามาบวชในพระศาสนาเปรียบเหมือนคนต้องการแสวงหาไม้แก่นแสวงหาแก่นไม้เรียกว่ามาพบไม้แก่นหรือมาพบต้นไม้ที่มีแก่นจะเลือกเอาแก่นหรือจะเลือกเอากิ่งใบก็ตามใจเนี่ยนะก็เป็นที่มาของสูตรนี้เพราะในพุทธศาสนาสมัยก่อนก็มีผู้ที่บวชเข้ามาได้พบแท้กิ่งใบบางพวกก็พบแต่เฉพาะสะเก็ดบางพวกพบเปลือกกระพี้บางพวกก็พบแก่นเนี่ยนะก็ตามสมควรแก่ฐานะซึ่งพระพุทธเจ้ากล่าวถึงผู้ที่เข้ามาบวชในพระศาสนาโดยยกพระเทวทัตเป็นตัวอย่างถึงว่าผู้ที่แสวงหาในศาสนาเนี่ยแสวงหาอะไรแล้วก็ประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรมหาสาโรปมสูตรข้อ347ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณภูเขาคิชกูฏกรุงราชคฤห์เมื่อพระเทวทัตหลีกไปไม่นานณที่นั้นแลคือหลังจากไหนหลังจากที่พระเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยหลีกจากพระพุทธศาสนาคือทำสงฆ์ให้แตกแยกเนี่ยนะทำลายสงฆ์พระเทวทัตเนี่ยทำโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห้อในที่สุดก็ทำสังฆเภทแยกหมู่สงฆ์ออกไปอีกที่หนึ่งเนี่ยนะแยกไปอยู่อีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ภูเขาคิชกูฏพระเทวทัตเนี่ยนะพระองค์ก็แสดงธรรมปรารภพระเทวทัตตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนไม่มีเรือนบวช ด้วยศรัทธานั่นนะพระเทวทัตนี่จริงๆก็นับว่าเป็นกุลบุตรนะชาติตระกูลท่านก็เป็นชาติตระกูลสูงเป้าหมายเบื้องต้นเลยท่านก็บวชเพื่อบรรลุมรรคผลเหมือนกันนั่นแหละแต่อะไรแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมมาดูว่าตอนออกบวชนี่ตั้งเจตนาเอาไว้ดีนะก็คือเหมือนอย่างที่พระภิกษุหลายรูปเนี่ยนะพอบวชเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะยกเอาเฉพาะเจตนาตอนบวชว่าทำไมเขาจึงมาบวชเขามีปัญหาอะไรเขามีอุปสรรคอะไรเขาเห็นพิษเห็นภัยในวัฏฏะอย่างไรจึงออกมาบวชแต่บวชมาแล้วเนี่ยนะจะรักษาเจตนารมณ์เดิมอยู่หรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าการที่จะเรียกร้องศรัทธาให้คนอื่นเห็นใจเนี่ยก็ต้องยกเรื่องราวที่ตัวเองเคยที่สาเหตุให้ตัวเองมาบวชนั่นแหละเป็นจุดยืนแล้วก็จุดขายเนี่ยนะอย่างเช่นเนี่ยกรณีพระเทวทัตเนี่ยนะตอนแรกเลยท่านก็ออกจากเรือนไม่มีเรือนบวช ด้วยศรัทธามีความคิดอยู่ว่าเรานี้เป็นผู้ถูกชาติชรานะถูกชาติครอบท่วมทับแล้วถูกชราท่วมทับแล้วถูกมรณะท่วมทับแล้วถูกโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสครอบงำแล้วถูกความทุกข์เหล่านี้ท่วมทับแล้วก็ทับถมเอาแล้วชีวิตเนี่ยที่ผ่านมาก็ล้วนแต่ทุกข์ทั้งนั้นที่จักมีต่อไปก็มีแต่กองทุกข์เรียกว่าทุกข์เป็นเบื้องหน้าทุกข์อะไรอดีตที่ผ่านมาทุกภพที่ทุกชาติที่เวียนว่ายตายเกิดมาก็เป็นชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสปัจจุบันชาตินี้ก็อยู่ด้วยชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตถ้าชาติต่อไปที่จะต้องเกิดอีกพ้นไหมจะเกิดกี่ภพเกิดกี่ชาติเกิดกี่หนเกิดกี่แห่งเกิดกี่ที่เกิดกี่ครั้งก็ช่างเถอะขึ้นชื่อว่าความเกิดชาติตามมาซึ่งชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตก็เลยว่าโอ้เราเนี่ยเมื่อไหร่ก็ถูกแต่ความทุกข์ครอบงำเนี่ยก็จริงๆอ่ะนะคนที่โล่งใจจริงๆสบายใจจริงๆมีความสุขจริงๆเนี่ยนะเกิดมากันตั้งนมนานพอสมควรแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าใครมีความสุขจริงบ้าง แหมทำไมช่างน่าริษยาเหลือเกินทำไมเขาจึงมีความสุขแท้เนี่ยนะเช่นเขาอาจจะเราเห็นเขามีอย่างอื่นเนี่ยใช่ยอมรับว่าใช่แต่ละคนบางคนเขามีโน่นมีนี่มีข้าวมีของมีบ้านมีที่ทำมาหากินมีเงินมีทองอันนี้เราเห็นละแต่ว่าเห็นคนที่เขามีความสุขเนี่ยเราเห็นจริงไหมที่ผ่านมาเนี่ยนะเดินทางหลายท่านไปมารอบโลกเนี่ยนะไปดูว่าเอ๊ะเห็นคนที่เขามีความสุขไหมชีวิตอยากจะมีความสุขอย่างนี้เหลือเกินขอให้ตัวเองมีความสุขอย่างเนี้ยพบเห็นบ้างไหมข้ามทวีปบินไปบินมาเนี่ยไปพบบ้างไหมว่าคนที่เขามีความสุขทั้งสุขแท้เนี่ยนะเมื่อไรนะเราจะประสบความสุขเช่นนี้บ้างก็บอกก็ยากเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีทุกข์เนี่ยครอบงำมีทุกข์เนี่ยท่วมทับนะมีทุกข์เป็นเบื้องหน้ามาจากไหนก็มาจากทุกข์ตอนนี้เป็นยังไงก็ถูกทุกข์ครอบงำแล้วจะไปไหนก็ไปให้ทุกข์มันครอบงำท่วมทับต่อไปมันก็มีแต่เป็นอย่างนี้แหละก็เลยมาคิดว่าโอ้ทำไฉนเนาะการกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้จะพึงปรากฏได้กระทำนี้เป็นชื่อของอริยมรรคที่สุดแห่งทุกข์เป็นชื่อของพระนิพพานทำไฉนเนาะจะปฏิบัติให้บรรลุปฏิบัติในอริยมรรคบรรลุที่สุดคือพระนิพพานทำยังไงเนาะจักทำพระนิพพานให้แจ้งทำยังไงเนาะจักเจริญอริยมรรคให้ครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยนะประกอบแปลว่าถ้าพูดตามนี้จริงๆเนี่ยคนที่มาบวชนี่แสดงว่าเข้าใจหลักการเข้าใจคำสอนว่าคำสอนเนี่ยกล่าวถึงทุกข์กับกล่าวถึงความดับทุกข์เพราะฉะนั้นทุกมีเหตุเป็นแดนเกิดชีวิตในปัจจุบันเนี่ยสร้างแต่เหตุแห่งความทุกข์แต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการสอนการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เป็นการสอนการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก็เลยเห็นแล้วว่าการบวชเนี่ยสามารถจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เข้าใจเลยว่าโอ้บวชนี่เกื้อกูลได้นะเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองเนี่ยบางคนเนี่ยสามารถประพฤติพรหมจรรย์แบบครองเรือนได้แต่หลายท่านบอกว่าถ้าอยู่ครองเรือนไม่ใช่ฐานะที่จะประพฤติพรหมจรรย์สำหรับเขาเพราะฉะนั้นควรที่เขาจะออกบวชประพฤติอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาพอบวชอย่างนี้แล้วก็พอบวชเสร็จแล้วก็ยังลาภสักการะและสรรเสริญให้บังเกิดขึ้นเช่นอะไรทำไมจึงมีลาภสักการะบางคนเนี่ยเนื่องจากว่ามาที่ได้บวชเนี่ยบวชมาจากคนที่มีชาติตระกูลสูงพอตัวเองมีชาติตระกูลสูงก็เป็นที่ตั้งแห่งการยอมรับหรือบางคนเนี่ยเป็นผู้ที่มีกิริยาอาการที่งดงามเนี่ยนะเนื่องจากความเป็นผู้มีกิริยาอาการที่งดงามคนทั้งหลายเห็นแล้วก็เลื่อมใสก็สามารถทำให้เกิดลาภสักการะหรือเป็นพหูสูตรเนี่ยนะเป็นผู้ที่เป็นพหูสูตรกล่าวธรรมได้อย่างไพเราะเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุแห่งลาภสักการะหรือบางทีก็ไปประพฤติอยู่ในทุดงหรือด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งสรุปว่ามีลาภคำว่าลาภเป็นชื่อของปัจจัย4ลาภก็คือมีเครื่องนุ่งห่มเยอะๆเนี่ยนะลาภคืออาหารอร่อยๆเยอะเนี่ยลาภคือที่อยู่อาศัยที่ดีๆลาภคือยูกยาทั้งหลายอย่างดีสักการะเนี่ยแม้เขาจะให้เขาต้องนอบน้อมให้ประเคนให้ยกให้เรียกว่าแทบจะทูลหัวให้หรือทูลหัวให้ก็เลยเรียกว่าสักการะเป็นการกระทำแบบชนิดพิเศษเนี่ยนะไม่ใช่แบบจับขว้างให้ร่อนส่งไปให้แบบนั้นไม่ใช่แต่เป็นการแม้ยื่นให้มอบให้จัดพิธีมอบให้แต่ละอย่างเนี่ยรู้งะรู้งดงามเนี่ยนะเรียกว่ายังลาบให้เกิดลาบนั่นแหละแต่ให้อย่างพิเศษชนิดพิเศษเลยเรียกว่าสักการะแล้วก็ยกย่องสรรเสริญเนี่ยนะก็สรุปว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากเนี่ยนะสำเร็จว่าไม่เดือดร้อนในเรื่องปัจจัย4กลับมีอย่างเยอะแยะไปหมดทุกคนก็ล้วนแต่เคารพนับถือไปที่ไหนก็มีแต่เสียงยกย่องและสรรเสริญเขาก็เลยมีความยินดีแม้มีความสุขมากเลยใช่ไหมมีความคิดว่าเราเนี่ยสมความปรารถนาแล้วชีวิตมันจะมีอะไรเนี่ยนะใช่ชีวิตเกิดมาในโลกนี้ก็แสวงหาปัจจัย4เท่านั้นแหละบัดนี้ฉันก็ได้รับปัจจัย4แล้วเนี่ยนะฉันเนี่ยได้รับคำยกย่องคำสรรเสริญการนอบน้อมการบูชาเพราะฉะนั้นชีวิตนี่ถึงที่สุดประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรเพราะมีลาภมีสักการะมีชื่อเสียงแล้วก็มีความสรรเสริญการศึกษาก็จบสูงแล้วมีวุฒิบัตรกระดาษเต็มฝาห้องไปหมดเนี่ยนะแล้วก็ไปที่ไหนก็มีถ้วยมีแก้วมีเหรียญตรามีโอ้ยนั่งประดับอีกเต็มไปหมดนั้นคำประกาศนียบัตรจดหมายสรรเสริญยกย่องเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะ มันได้รับการโฆษณาเชิญชวนให้เชื่อถือเป็นต้นเต็มไปหมดแล้วก็เลยมีความสุขบอกว่าถึงที่สุดแห่งชีวิตแล้วเนี่ยนะประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยนะอะไรอะไรก็จบหมดแล้วจบอะไรรู้ไหมก็เอาปรารถนาลาภสักการะสรรเสริญบัดนี้ก็ได้ครบถ้วนอย่างสมบูรณ์แล้วเพราะอะไรคำว่าดำริตัวนั้นแปลว่าความปรารถนาเพราะธาตุแท้จริงๆของเขาเขาต้องการลาภสักการะสรรเสริญความดำริตัวนั้นแปลว่าธาตุแท้หรือความมุ่งหมายที่มีอยู่ในใจของเขาว่าใจของเขาจริงๆเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการแค่ลาภสักการะสรรเสริญแล้วก็ชื่อเสียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเพราะเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยลาภสักการะสรรเสริญอันนั้นเขาก็ย่อมยกตนข่มผู้อื่นนะยกตัวเองให้สูงขึ้นแล้วก็กดทับผู้อื่นให้ต่ำลงมานะว่าวิธียกเนี่ยนะยกตนให้สูงแล้วกดคนอื่นให้ต่ำลงเนี่ยทำยังไงว่าเราเนี่ยมีลาภสักการะและความสรรเสริญอุ้ยใครจะมีจีวรเท่าเราใครจะมีอาหารอร่อยอร่อยเยอะเหมือนเราใครเนาะจะมีที่อยู่อาศัยงดงามเหมือนเราวัดไหนมันจะดีเท่าวัดเราเป็นต้นเนี่ยนะแล้วใครมันจะโก้เหมือนเราเป็นต้นแล้วก็ในที่สุดก็ใครเนาะจะมีชื่อเสียงเท่านี้ใครเนาะจะได้รับคำยกย่องสรรเสริญเท่านี้ไอ้คนอื่นดูสิไม่มีชื่อเสียงเลยเนี่ยนะไม่มีใครมีลาภเลยดูสิจีวรก็กระรุ่งกระริ่งอาหารก็ฉันอดอดอยากที่อยู่อาศัยก็ยุงกวนเหลือเกินเนี่ยนะก็แล้วก็ดูหมิ่นเหยียดยามป่วยก็ฮะแหมจะรักษาก็ยากยากไม่มีอเดชไม่มีอำนาจจะวานใครจะใช้ใครก็ไม่ได้แล้วก็ยกตนเที่ยวข่มผู้อื่นอย่างเงี้ยนะยกตนว่าตัวเนี่ยดีหรือเกินคนอื่นด้อยหมดเลยเนี่ยคนอื่นมีแต่ปมด้อยฉันมีแต่ปมเด่นจุดเด่นมีเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้พอยกตนให้สูงขึ้นเท่าใดก็กดผู้อื่นให้ต่ำลงไปเท่านั้นที่จริงตัวเองไม่ได้สูงขึ้นอะไรหรอกก็ยืนอยู่ที่เดิมนั่นแหละก็พยายามกดคนอื่นก็นึกว่าคนอื่นเขาจะต่ำลงเพราะตัวเองเนี่ยกดโดยใช้เล่ลิ้นเนี่ยนะหนักๆเข้าก็ถึงความมัวเมาพอมัวเมาก็ถึงความประมาทเนี่ยนะว่าตนเนี่ยเป็นผู้มีอะไรมีสิ่งที่ตัวเองปรารถนาใฝ่ฝันแล้วก็ลุ่มหลงแล้วประมาทเพราะลาภสักการะและสรรเสริญเหล่านั้นเพราะฉะนั้นในที่สุดก็กลายเป็นผู้ประมาทย่อมอยู่เป็นทุกข์คำว่าประมาทในที่นี้เนี่ยแปลว่าอะไรแสวงหารูปที่ยังไม่ได้ให้ได้แสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมีความสุขในการบริโภครูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะมีใจหมกมุ่นลุ่มหลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ปรารภศีลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นไม่ปรารภไม่รักษาศีลที่เคยบังเกิดขึ้นแล้วนะไม่ปรารภสมาธิที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นไม่รักษาสมาธิที่เคยเกิดขึ้นแล้วไม่ปรารภปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นไม่ปรารภปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วรักษาเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ประมาทไม่สนใจไม่ใส่ใจในสิกขาไม่ใส่ใจในโอวาทานุสาสนีคำสอนของพระศาสดาไม่คิดว่าพระพุทธเจ้าคือบุคคลที่น่าสนใจสำหรับเขาอันนะเขาพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนที่เขาน่าสนใจพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนที่เขาบูชาอย่างแท้จริงธรรมะก็ไม่ใช่คำสอนของพระองค์มันบุคคลในดวงใจของเขาคือใครคือคนที่บริบูรณ์ไปด้วยลาภสักการะสรรเสริญและชื่อเสียงด้วยกันเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ก็จะไม่สนใจในพระรัตนตรัยจิตใจหมกมุ่นลุ่มหลงเป็นไปกับลาภสักการะสรรเสริญและชื่อเสียงไปที่ไหนก็โม้อยู่นั่นแหละโอ้คนโน้นก็ชมเราคนนี้ก็นับถือเราคนนั้นก็ศิษย์เราทั้งนั้นคนนั้นก็พวกเราก็มีอยู่แค่นั้นแหละวันวันหนึ่งก็มีอะไรเนี่ยนะหมดไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันไม่ใส่ใจในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเลยเนี่ยนะก็ตอนแรกเนี่ยปรารถนาเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่ดีๆใช่ไหมตอนหลังอ้าวเปลี่ยนประเด็นไปเพื่อรูปเสียงกลิ่นรสตั้งแต่เมื่อไรแล้วไปเพื่อปัจจัยสี่ตั้งแต่เมื่อไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้มีอยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นยืนต้นอยู่ก็แปลว่าต้องการแก่นไม้ใช่ต้องการแก่นไม้ก็ไปพบอะไรไปพบต้นไม้ที่มีแก่นยืนต้นอยู่ละเลยแก่นละเลยกระพี้ละเลยเปลือกละเลยสะเก็ดเนี่ยนะไปตัดเอาอะไรเข้าไปตัดเอากิ่งและเอาใบสำคัญว่าเป็นแก่นเห็นต้นไม้มีแก่นใช่ไปเอาอะไรเอากิ่งเอาใบสำคัญว่าเป็นแก่นบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาผู้นั้นแล้วบุรุษผู้มีจักษุนี้เช่นใครพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ เห็นเขาแล้วก็บอกว่าท่านผู้เจริญนี้ไม่รู้จักแก่นไม้ไม่รู้จักกับพีของไม้ไม่รู้จักเปลือกของไม้ไม่รู้จักสะเก็ดของต้นไม้ไม่รู้จักกิ่งและใบเพราะอะไรเพราะว่าบุรุษผู้นี้มีความต้องการด้วยแก่นไม้เที่ยวแสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยกับพี้ละเลยเปลือกละเลยสะเก็ดไปเสียตัดเอาเฉพาะกิ่งและใบถือไปสำคัญว่าเป็นแก่นและกิจที่พึงทำด้วยไม้แก่นของเขาจักไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาอนะไปเที่ยวหาแก่นไปได้ใบสดมาเลยเนี่ยนะไปเห็นบอกเอ๊ะแก่นมันไม่น่าสนใจตัดเอายากเอากิ่งเอาใบเอายอดไปก็แล้วกันเนี่ยมันงามดีเนี่ยนะก็บอกว่าแก่นมันหายากเอาใบดีกว่าเนี่ยนะใบจะเอาไปกี่คันรถก็ได้ไงนะกุลบุตรบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันตัวเองเนี่ยออกจากเรือนไม่มีเรือนบวช ด้วยศรัทธามีความคิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตครอบงำแล้วถูกความทุบท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วทำฉะไหนหนอความกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้จะเพิ่งปรากฏเขาบวชอย่างนั้นแล้วยังลาภสการะและความสรรเสริญให้บังเกิดขึ้นเขามีความยินดีมีความดำริมีความเต็มเปี่ยมด้วยลาภสการะและสรรเสริญอันนั้นเพราะลาภสการะและความสรรเสริญอันนั้นเขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีลาภสการะและความสรรเสริญส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ไม่ปรากฏไม่มีใครรู้จักเลยเป็นผู้ที่มีศักดาน้อยสังเกตดูว่าใครที่ถูกลาภสการะครอบงำเนี่ยสังเกตง่ายนิดเดียวถ้าชวนคุยเรื่องลาภเรื่องสการะเรื่องปัจจัยแล้วก็โอ้ยน้ำลายแตกฟองอยู่ตรงนั้นแหละคุยเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งไม่เลิกไม่ราซากทีนั่นแหละแสดงว่าเมาด้วยอะไรมัวเมาด้วยลาภสการะและสรรเสริญก็คือคนเมาอ่ะนะคนเมากับสิ่งใดเคยสังเกตไหมเมากับสิ่งใดก็พร่ำพูดอยู่กับสิ่งนั้นกล่าวแต่สิ่งนั้นยกย่องแต่สิ่งนั้นสรรเสริญฝักฝ่ายมีจิตใจลุ่มหลงอยู่ในสิ่งนั้นผู้ที่มัวเมาเพลิดเพลินหลงไหลติดใจอยู่ในลาภสการะก็จะสรรเสริญยกย่องพูดปรารภแต่ลาภสการะสรรเสียงและชื่อเสียงเป็นต้นก็เลยประมาทไม่สนใจในสิกขาแล้วมีจิตใจหมกมุ่นอยู่ในเฉพาะกามคุณเพราะอะไรเพราะมัวเมาในลาภสการะและสรรเสริญกลายเป็นผู้ประมาทผู้ประมาทแล้วก็ย่อมอยู่เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพต่อไปนะปัจจุบันนี้เป็นทุกข์เอ้าคนที่มีอย่างสมมติว่าพระภิกษุที่สั่งสมลาภสการะชื่อเสียงไว้เยอะเนี่ยนะเท่ากับสะสมศัตรูเอาไว้มากเนี่ยนะมีคนนับถือเท่าไหร่ก็แปลว่าตัวเองเนี่ยมีศัตรูมากขึ้นเท่านั้นแล้วมีปัจจัย4มากเท่าไหร่ก็สั่งสมศัตรูเอาไว้มากเท่านั้นน่ะนะไม่เชื่อก็ลองมาบวชเข้ามาแล้วก็เกิดเป็นคนเด่นคนดังเป็นเจ้าอาวาสวัดใหญ่วัดโตขึ้นคนขึ้นตั้งแต่เช้าตีสี่ยันห้าทุ่มเนี่ยนะก็ดูเธอแล้วจะมีความสุขไหมล่ะเอานะก็ทุกทั้งในปัจจุบันนั่งรับแขกสักขาเสียหมดนะนั่งพับเพียบสักขารีบหมดเนี่ยนะก็เดือดร้อนมากๆเลยแหละก็ทุกร้อนมากๆแหละก็เขาบอกว่าเอามีลูกศิษย์สัก500คนเนี่ยนะแวะมาเยี่ยมวันละ50คนนั่งคุยด้วยคนละ20นาทีเนี่ยนะหมดไปแล้วนะบางทีอาจจะเกิน24ชั่วโมงไปแล้วนะไม่ต้องนั่งทำอะไรแล้วนั่งคุยอยู่นั่นแหละหมดไปวันหนึ่งทีนี้คุยก็ไม่นั่งคุยเรื่องอะไรป่วยไหมสุขภาพดีไหมใครมาจากไหนใครจะไปไหนคนนี้มาจากที่นี่คนนั้นจะไปจากที่นั่นก็นั่งหมดวันหมดคืนอยู่แล้วเนี่ยนะกว่าจะเข้าถึงธรรมะเนี่ยไม่ได้เขามีธุระทันทีเลยเราว่างั้นนะก็คนที่มีคนรู้จักมากๆเนี่ยแต่ละคนก็มานั่งเล่าประวัติให้ตัวเองให้พระฟังเนี่ยนะพระก็นั่งทนฟังเนี่ยนะนั่งพระก็นั่งฟังไปโยมก็คุยกันไปคุยกันมาจากแต่ละคนก็หมดวันหมดเดือนหมดปีเนี่ยนะปีหนึ่งผ่านไป2ปี3ปี4ปี5ปีหมดไปชีวิตหนึ่งแล้วเนี่ยนะทุกทั้งในปัจจุบันทุกทั้งต่อไปในชาติต่อไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้ามีจิตใจหมกมุ่นลุ่มหลงอยู่กับปัจจัย4แล้วจะไปไหนพระภิกษุรูปหนึ่งมีจิตใจเนี่ยนะอยู่กับชีวรตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเลนเนี่ยนะหลายคนเนี่ยนะมีจิตใจหมกมุ่นอยู่ในปัจจัย4ถึงความทุศีลชาติปัจจุบันก็ทุกข์แล้วก็ชาติต่อไปก็เป็นทุกข์อีกเนี่ยนะทุกข์อย่างไรก็ทุกข์เป็นสมณะที่อยู่ในอบายเป็นต้นเนี่ยนะสังขาติถูกไฟไหม้ลุกท่วมเป็นต้นเพราะฉะนั้น บุคคลผู้นี้พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าได้ถือเอากิ่งและใบของพรหมจรรย์ถึงที่สุดแค่กิ่งและใบเข้ามาในพระศาสนาได้เพียงลาภสักการะสรรเสริญชื่อเสียงยศตำแหน่งเป็นต้นเนี่ยนะมีคนนับหน้าถือตาโม้ไปอีกหนึ่งชาติแล้วเนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่าได้ไม่ได้อะไรไม่ได้อธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาแต่กลับมาได้เฉพาะแค่ปัจจัยสี่เนี่ยนะซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ก็ตั้งเป้าหมายในการมาบวชโดยมากก็เพื่อปัจจัยสี่เนี่ยนะท่านเราก็ต้องพยายามว่าเอ๊ะทำยังไงเนาะจะได้ตั้งเป้าหมายให้ถูกและไม่มาติดลุ่มหลงอยู่แค่เพียงแค่ปัจจัยสี่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าอย่ามีลาภสักการะชื่อเสียงแต่พระองค์บอกว่าทำไมต้องติดอยู่ในลาภสักการะเพราะผู้ใดมีติดใจหมกมุ่นติดอยู่ในลาภสักการะชื่อเสียงและสรรเสริญจนไม่สามารถปรารภอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเขาก็พบเพียงแค่กิ่งและใบเท่านั้นเนี่ยนะไม่ได้ประสบศีลหรอกไม่ได้ประสบสมาธิปัญญาไม่ได้ประสบอริยมรรคทั้งหลายหรอกเนี่ยนะก็ติดอยู่แค่ลาภสักการะชื่อเสียงและสรรเสริญก็เหมือนกับว่าหาไม้แก่นได้กิ่งไปเนี่ยนะกิ่งกับใบเนี่ยถึงจะมีเป็นคันรถมันจะมีราคาเท่าไหร่อ่ะสมมติบรรทุกกิ่งไม้กับใบไม้เนี่ยเต็มคัน10ล้อเลยนะกับบรรทุกไม้สูงไปท่อนหนึ่งเนี่ยอันไหนจะมีราคาค่างวดกว่ากันอย่างนั้นมันต่างกันเยอะเนี่ยนะต่อไปข้อต่อไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้พวกที่2อ่ะนะออกจากเรือนไม่มีเรือนบวช ด้วยศรัทธาคิดว่าอ่ะนะเห็นความทุกข์นะว่าเราเนี่ยเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตครอบงำแล้วถูกความทุกข์ท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วทำไฉนหนอการกระทำที่สุดแห่งทุกข์ทั้งมวลนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้เนี่ยนะอยู่ที่ไหนเนาะที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานพระนิพพานอยู่ตรงไหนที่ไหนอย่างไรปฏิบัติยังไงจึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานเจตนาเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยเจตนาดีใช่ไหมเจตนาเนี่ยดีแต่พฤติกรรมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะพฤติกรรมแล้วก็คิดว่าอะไรนะออกจากเปรียบเหมือนอะไรเหมือนว่าสมมติวันพระวันเจ้าหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่เกี่ยวกับงานศาสนาแม้ตั้งใจวันนี้จะไปบวชวันนี้นี่แหละจะไปไหว้พระที่ไปไหว้พระเจดีย์สักแห่งหนึ่งนะพอไปปั๊บโทรศัพท์กริ๊งเพื่อนชวนไปเที่ยวเลยแค่นี้ยาวเลยอดไปไหว้พระเลยเป็นลักษณะนั้นนะผู้ที่เข้ามาบวชบางทีก็ลักษณะนั้นแหละไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะพวกที่สองก็ลักษณะพวกที่สองนี่ก็เก่งกว่าพวกที่หนึ่งพอเขาบวชแล้วอย่างนั้นเขาก็สามารถที่จะมีลาภสักการะและชื่อเสียงให้บังเกิดขึ้นแต่เขาไม่มีความยินดีไม่มีความปรารถนาหรือความปรารถนาของเขายังไม่เต็มเปี่ยมด้วยลาภสักการะและสรรเสริญก็มีคำพูดที่บอกมาเลยบอกไม่ได้บวชมาหาลาภสักการะชื่อเสียงและสรรเสริญเพราะฉะนั้นถึงจะมีลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญเขาก็ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะอะไรเพราะอ้างว่าเรามีลาภกว่าคนอื่นมีสักการะมีชื่อเสียงดูหมิ่นดูแคลนเหยียดหยามคนอื่นจิตใจสยบหมกมุ่นบอกไม่เขาไม่มัวเมาไม่ถึงความประมาทเพราะลาภสักการะและชื่อเสียงสรรเสริญลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญไม่สามารถครอบงำท่วมทับใจของเขาได้เมื่อไม่ประมาทอย่างนี้แล้วก็ยังความถึงพร้อมให้ถึงพร้อมแห่งศีลให้สำเร็จได้เนี่ยนะเมื่อจิตใจไม่ติดใจอยู่ในลาภสักการะก็แสวงหาศีลเนี่ยนะแสวงหาศีลทำปาติโมกขสังวรให้บริบูรณ์ทำปัจจยสันนิสิตศีลให้บริบูรณ์ทำอินทรีย์สังวรศีลให้บริบูรณ์ทำปัจจยสันนิสิตศีลอาชีวะปาริสุทธิศีลให้บริบูรณ์ก็กลายเป็นผู้ที่มีจิตใจอยู่ติดข้องอยู่ในศีลทั้งหลายก็คือเจริญศีลเรียกว่ามาถึงรถผลัดที่หนึ่งก็เลยมาถึงรถผลัดที่หนึ่งนะก็ติดอยู่กับรถผลัดที่หนึ่งเขาก็มีความคิดว่าเขามีความยินดีมีความดำริเต็มเปี่ยมก็บอกว่าสมความปรารถนาแล้วที่บวชเข้ามาก็บวชมาเพื่อจะมีปาติโมกขสังวรอินทรีย์สังวรนะปัจจยสันนิสิตศีลอาชีวะปาริสุทธิศีลจะไปหาพระดีที่ไหนอย่างนี้อีกเนี่ยนะศีลของเราก็ดีอย่างนี้แล้วเนี่ยนะวาจาของเราก็ดีอย่างนี้แล้วอาชีพของเราก็ดีอย่างนี้แล้วเนี่ยนะอินทรีย์สังวรก็ดีปัจจัยสี่พิจารณาทุกอย่างที่บริโภคใช้สอยแหมมันสมหวังแล้วสมความปรารถนาเนี่ยนะ กายของเราก็ไม่มีโทษวาจาของเราก็ไม่มีโทษอาชีพของเราก็ไม่มีโทษใครแล้วจะมาตำหนิติเตียนเราในเรื่องศีลได้แต่พอเลี้ยวไปดูคนรอบข้างเข้าไปยังไงตัวเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแต่ไอ้คนรอบๆข้างวัดอื่นๆของงั้นนะเราเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลก็เลยยกตนข่มคนอื่นเราเนี่ยมีศีลดีมีธรรมงามเราเนี่ยเป็นคนที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบส่วนภิกษุอื่นนอกนี้เป็นผู้ทุศีลมีบาปประทำนะคนอื่นๆปฏิบัติไม่ใช่ไม่ได้เนี่ยนะคนอื่นดูสิคนนั้นก็เลวเหลือทนนั่งพูดถึงแต่ความเลวของคนอื่นดีอยู่คนเดียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนอื่นเลวยังไงก็เรียกว่าวันๆหนึ่งก็นั่งปรารภความเลวของคนอื่นเพื่อที่จะบัดชั้นเนี่ยเด่นมากชั้นนี่ศีลดีเนี่ยนะงั้นพวกนี้ก็จะไปที่ไหนก็โฆษณาแต่เรื่องศีลของตัวเองว่าเราเป็นผู้มีศีลเราประพฤติดีปฏิบัติชอบคนอื่นผู้ใดเล่าเนาะจะมีศีลเหมือนกลุ่มเราเหมือนพวกเราเหมือนสำนักเราเนี่ยชมเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นว่าโคของผู้ใดก็เจ้าของโคเนี่ยชมแต่นั่งโคตัวเองนั่นแหละผู้มีศีลเหล่านี้ก็ลักษณะเดียวกันมันก็ดีกว่าติดลาภนะติดศีลก็ดีกว่าแหละแต่ว่าจิตใจก็ฉันทราคะอยู่กับศีลเนี่ยนะที่จริงก็สร้างเรือเพื่อจะข้ามฟากนะพอต่อเรือเสร็จยังไม่เอายกลงน้ำเพื่อจะข้ามฟากเลยก็โอ้ยจะเรืองามแล้วไม่ต้องไปไหนแล้วเนี่ยนะนอนเฝ้าเรืออยู่ฝั่งนี้แหละนั่นก็ฉันนั้นนั่นแหละก็ดูคนอื่นเขาไม่มีปัญญาหาเรือได้แม้แต่คนเดียวเรามีเรือที่คิดจะข้ามฟากโอ้ยระดับเรามีศีลอย่างนี้ใช่ไหมบรรลุเมื่อไหร่ก็ได้นั่นโมไปถึงนั่นอีกไงก็เลยมัวเมาประมาทเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นเมื่อเป็นผู้ประมาทแล้วก็ย่อมอยู่เป็นทุกข์เนี่ยนะรักษาศีลดีทำงามศีลเหล่านั้นให้ผลมาเกิดเป็นอะไรก็ให้มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ชาติชรามรณะจะไปไหนเนี่ยนะขนาดเกิดมีบุญเกิดมาเป็นมนุษย์บุญมันให้ผลอย่างนี้นะยังไปสู่ชาติชรามรณะแล้วจะกล่าวไปยัยถึงผลของบาปเล่าเนี่ยนะยางแกงก็กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้อีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าติดอยู่แค่ศีลไม่ใช่ศีลไม่ดีศีลเป็นสะพานเบื้องต้นเป็นรถผลัดแรกเนี่ยนะทีนี้แต่ถ้าหยุดอยู่แค่นั้นน่ะจะไปไหนก็มาสู่ชาติชราและมรณะเนี่ยนะก็เลยอยู่เป็นทุกข์ทั้งในชาตินี้และชาตินี้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าสรุปว่าทุกข์ในภพต่อไปก็ไม่พ้นไปจากวัฏฏะเพราะไม่ได้ตั้งศีลไว้เพื่อจะเป็นบาตรให้จะบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ว่าขอหยุดอยู่แค่ศีลก็พอแล้วเนี่ยนะมีศีลดีมีธรรมงามก็พอแล้วบุคคลนี้ที่พระองค์ตรัสว่าเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นละเลยกับพีละเลยเปลือกไปเสียถากเอาสะเก็ดถือเอาไปสำคัญว่าเป็นแก่นบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาผู้นั้นแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ไม่รู้จักแก่นไม้ไม่รู้จักกับพีไม่รู้จักเปลือกไม่รู้จักสะเก็ดไม่รู้จักกิ่งและใบจริงอย่างนั้นบุรุษผู้เจริญนี้มีความต้องการด้วยแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ก็ละเลยแก่นละเลยกับพี่ละเลยเปลือกไปเสียถากเอาสะเก็ดไปสำคัญว่าเป็นแก่นกิจที่พึงทำด้วยไม้แก่นของเขาจักไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาฉันใดเที่ยวหาไม้แก่นพอไปเจอสะเก็ดเข้าก็ไม่สนใจแล้วเรื่องแก่นใช่ไหมอุ้ยสะเก็ดก็ดีแล้วดูสิหอมหอมเนี่ยนะศีลเป็นอาภรณ์อย่างประเสริฐเนี่ยนะศีลเป็นกำลังหาเปรียบมิได้เป็นกลิ่นหอมอย่างยอดเยี่ยมมันอุ้ยถึงไม้หอมแล้วได้ศีลดีกว่าศีลก็หอมแล้วเพราะฉะนั้นถือเอาศีลไปก็เพียงพอแล้วว่างั้นนะเพราะฉะนั้นบุคคลบทบางคนในโลกนี้ก็ลักษณะเดียวกันพอออกจากเรือนไม่มีเรือนบวช ด้วยศรัทธาก็คิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตครอบงำแล้วถูกความทุกข์ท่วงทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วฉะไหนหนอการกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้จะพึงปรากฏชัดนะเขาก็เลยพอเขามีความคิดอย่างนี้ก็บวชแล้วก็สามารถทำลาภสักการะสรรเสริญให้เกิดแต่ก็ไม่ยินดีไม่ติดใจอยู่ในลาภสักการะสรรเสริญไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะลาภสักการะสรรเสริญมันเขาก็เลยไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ถึงความประมาทเพราะลาภสักการะเมื่อไม่ประมาทก็สามารถสำหรับยังศีลปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมกุศลศีลให้ถึงพร้อม ขามีความดำริเต็มเปี่ยมด้วยความถึงพร้อมแห่งศีลเนี่ยนะถึงพร้อมแห่งศีลก็มีความสุขพอมีความสุขอยู่กับศีลเข้ายกตนข่มผู้อื่นเพราะศีลว่าเรามีศีลเรามีกัลยาณธรรมภิกษุนอกนี้กลุ่มอื่นๆพวกอื่นๆไม่เป็นศีลไม่ดีเลยใช้ไม่ได้เลยเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าตำหนิว่าคนอื่นทุศีลเท่าไหร่ความโดดเด่นแห่งศีลของเราก็จะโดดเด่นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นคนอื่นมีปาปธรรมมีธรรมเลวเขาเนี่ยมีความชั่วด้วยกายมีความชั่วด้วยวาจาอาชีพเขาก็วิบัติเราเนี่ยดีศีลของเราก็ดีเนี่ยก็ยกตนไปข่มผู้อื่นไปทั้งยกตนทั้งข่มผู้อื่นก็เลยประมาทมัวเมาเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลเมื่อเป็นผู้ประมาทแล้วก็ทำไมก็เหมือนกับว่าคนที่เดินทางไกลเพื่อจะให้พ้นจากอะไรพ้นจากทางกันดารเดินทางไปได้หน่อยหนึ่งก็เลิกไปแล้วอุ้ยมาตั้งไกลแล้วที่จริงยังไม่ได้ข้ามพ้นทางกันดารเลยเนี่ยนะยังไม่ได้พ้นข้ามพ้นทางที่มีภัยเมื่อไม่ถึงสถานที่เกษมและปลอดภัยจริงๆหยุดอยู่ในระหว่างอะไรจะเกิดขึ้นก็ย่อมจมอยู่กับความทุกข์เท่านั้นแหละเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าถือเอาสะเก็ดของพรหมจรรย์ถือเอาสะเก็ดของศาสนานี้ก็คือศีลเนี่ยนะหยุดอยู่ที่สุดแค่สะเก็ดได้เพียงสะเก็ดไปบุคคลที่3เนี่ยดีกว่าคนที่1และที่2บุคคลที่3บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนไม่มีเรือนบวช ด้วยศรัทธาคิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสครอบงำแล้วถูกความทุกข์ท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าฉะนั้นเนาะความกระทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้นะเขาบวชแล้วอย่างนั้นยังลาภสักการะสรรเสริญให้บังเกิดขึ้นเขาไม่มีความยินดีเนี่ยนะมีความดำริยังไม่เต็มเปี่ยมด้วยลาภสักการะและสรรเสริญนั้นเพราะไม่ใช่เป้าหมายมันน่ะเป้าหมายไม่ได้มาเพื่อแสวงหาลาภสักการะชื่อเสียงและสรรเสริญเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะลาภสักการะชื่อเสียงและสรรเสริญอันนั้นเขาไม่มัวเมาไม่ถึงความประมาทเพราะลาภสักการะและชื่อเสียงสรรเสริญนั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วก็ถึงยังความถึงพร้อมด้วยศีลให้สำเร็จบริบูรณ์ก็กลายเป็นผู้ที่มีศีลดีมีธรรมงามเขามีความยินดีด้วยความถึงพร้อมแห่งศีลแต่ก็ถือว่ายังไม่สมความปรารถนาอันนะความปรารถนาเนี่ยนะสูงสุดจริงๆก็ไม่ได้อยู่แค่ศีลเพราะฉะนั้นจึงไม่เอาศีลเนี่ยเป็นเครื่องยกตนข่มผู้อื่นเพราะความถึงพร้อมด้วยศีลอันนั้นเขาย่อมไม่มัวเมาไม่ถึงความประมาทเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วอย่างนี้ก็ยังความถึงพร้อมแห่งสมาธิให้สำเร็จเนี่ยนะกระว่าได้ลาภสักการะก็ไม่ติดในลาภสักการะได้ศีลก็ไม่ติดอยู่แค่ศีลประพฤติปฏิบัติจนได้สมาธิได้อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเช่นได้ปฐมฌานเป็นต้นเนี่ยนะเขามีความยินดีมีความดำริเต็มเปี่ยมด้วยความถึงพร้อมแห่งสมาธินั่นแหละก็ว่าเข้าถึงจุดที่ตัวเองใฝ่ฝันและปรารถนาแล้วเพราะมีจิตใจตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยนะจิตใจมั่นคงหนักแน่นเหลือเกินเนี่ยนะก็เราเนี่ยจิตใจหนักแน่นมั่นคงเหลือเกินไอ้คนอื่นมีใครมันหนักแน่นเท่าเราบ้างนะเริ่มแล้วคราวนี้ก็เริ่มแล้วเพราะตัวเองหนักแน่นใช่ถ้าเราเป็นมนุษย์คนเดียวแล้วก็นั่งสงบนิ่งๆได้สักพักหนึ่งก็มองเห็นคนอื่นเป็นลิงไปหมดนะเพราะอะไรเพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธิอันนั้นเขาก็ย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่าเราเนี่ยมีจิตตั้งมั่นมีจิตเป็นเอกคตาส่วนภิกษุอื่นนอกนี้มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดแล้วเนี่ยนะไอ้คนอื่นมันคิดมากเราเนี่ยปรารถนาจะนิ่งสงบประณีตละเอียดลึกซึ้งขนาดไหนก็ได้เนี่ยนะก็เลยถือเอาจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยเหนือคนอื่นหมดเพราะคนอื่นฟุ้งซ่านเนี่ยนะคนอื่นฟุ้งซ่านเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเทียบกับคนที่เลวกว่าเรามันก็ดีกว่าอยู่แล้วล่ะเมื่อไหร่มันก็ดีกว่าเพราะอะไรเพราะไปเทียบกับคนที่เขาเลวกว่าแต่ไปเทียบกับคนที่สูงกว่าบอกอุ้ยเรายังไกลอีกนักแลว่างั้นนะฉะนั้นถ้าหากว่าแบบอะไรนะพอได้มาขั้นนี้เนี่ยพอเจริญมาได้จนจิตใจสงบเยือกเย็นระดับหนึ่งแล้วก็บอกโอ้ยสุดยอดแล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยเข้าถึงภาวะที่สงบภาวะที่จิตเยือกเย็นสงบนิ่งสบายเนี่ยนะมีความสุขแล้วเพราะเมื่อมีจิตใจเป็นสมาธิตั้งมั่นอย่างนี้แล้วก็มัวเมาถึงความประมาท พราะความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เป็นผู้ประมาทเมื่อประมาทก็ย่อมอยู่เป็นทุกข์เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะยังไม่พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะไปได้เลยอันนี้พวกนี้ก็เท่ากับขึ้นรถผลัดที่เท่าไหร่ขึ้นรถผลัดที่2เนี่ยนะนะรถผลัดแรกคือศีลรถผลัดที่2ก็คือสมาธิเพราะฉะนั้นเค้าเรียกว่าต่อรถจริงๆมันต้องต่อรถ7สายใช่มั้ยมันจึงจะไปพ้นน่ะนะพอไปถึงสายที่2ขึ้นสายที่2ได้ก็พอแล้วสบายแล้วไม่ต้องไปไหนแล้วเนี่ยนะอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะก็เท่ากับอยู่สาย2เหมือนกันนะไม่ได้ไปถึงโน่นน่ะไม่ถึงอริยมรรคอะไรหรอกนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นละเลยกระพี้ไปเสียถือเอาเปลือกแต่นะถากเอาเปลือกถือไปสำคัญว่าแก่นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญามีจักษุเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้เลยใช่ไหมกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ไม่รู้จักแก่นไม่รู้จักกระพี้ไม่รู้จักเปลือกไม่รู้จักสะเก็ดไม่รู้จักกิ่งและใบจริงอย่างนั้นบุรุษผู้เจริญนี้มีความต้องการด้วยแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นละเลยกระพี้ไปเสียถากเอาเฉพาะเปลือกถือไปสำคัญว่าแก่นกิจที่จะพึงทำด้วยไม้แก่นของเขาจักไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาฉันใดบางพวกบุรุษผู้ที่หรือบุคคลบุตรบางคนที่ออกมาบวชในศาสนานี้เหมือนกันใช่ไหมบวชมาแล้วเนี่ยนะจนได้ประสบความสำเร็จแค่บวชบางคนนี่แม้ถือว่าได้ตัวเองได้มาบวชนุ่งเหลืองห่มเหลืองนี่ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะบางคนนี่เขาดีใจหยุดอยู่เท่านั้นนะอย่างเช่นก็บางทีบวชพอบวชตอนมีอายุมากสักหน่อยหนึ่งนะอุ้ยได้บวชก็เป็นบุญของเราแล้วได้นุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วในการที่เรามีผ้าเหลืองห่มเหลืองนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วสวรรค์เบื้องหน้ายังเดียวว่างั้นนะนะเพราะฉะนั้นก็ดีใจอยู่เฉพาะได้ผ้าเหลืองห่มกายเรียกว่าได้ผ้ากาสาวพัดผ้าย้อมน้ำฝาดห่มกายส่วนที่เหลือไม่ต้องการรู้ไม่รับรู้ขอให้ฉันได้อยู่วัดห่มเหลืองเป็นใช้ได้ว่างั้นนะนะกลุ่มที่หนึ่งเพราะฉะนั้นบางเนี่ยก็เรียกว่าได้แค่จีวรเนี่ยนะลาภระดับแค่ได้จีวรเนี่ยนะบางพวกก็สูงกว่านั้นมีชื่อเสียงมียศมีตำแหน่งมีสักการะเป็นเจ้าอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะเจ้าอาวาสเป็นต้นก็ว่ากันไปทีนี้พอบางคนก็โอ้ยหยุดอยู่แค่นั้นก็ถือว่าสุดยอดแล้วบางคนบอกโอ้ยไม่ใช่หรอกแค่นี้ไม่ใช่หรอกมันก็ทำศีลให้บริบูรณ์ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยจนสามารถรักษาศีลได้ก็ดูถูกคนอื่นว่าเออคนอื่นมีศีลไม่เท่าเราบางคนก็บอกโอ้ยศีลแค่ศีลจะไปสูงได้ยังไงก็ประพฤติปฏิบัติจนได้สมาธิพอได้สมาธิก็บอกโอ้ยสุดยอดแล้ววัดเรานะมันวัดสมาธิเนี่ยนะเป็นวัดปฏิบัติก็สรรเสริญว่านักปฏิบัติอยู่นั่นแหละไปที่ไหนก็ยกย่องว่าเราคือนักปฏิบัติเพราะเรามีจิตสงบตั้งมั่นเนี่ยนะเป็นสมาธิก็เลยยกตนข่มอื่นคนอื่นมันฟุ้งซ่านหมดแหละเราสงบอยู่คนเดียวเนี่ยนะในที่สุดก็ประมาทมัวเมาเนี่ยเมื่อประมาทมัวเมาก็อยู่เป็นทุกข์เนี่ยนะไม่สามารถประสบความสำเร็จพรหมจรรย์ในพระศาสนานี้ได้ไม่สามารถเข้าถึงแก่นแท้แห่งพรหมจรรย์เพราะไปหยุดอยู่แค่สมาธิมักมีองค์8เนี่ยนะคือบางพวกเนี่ยได้เจริญสัมมาวาจาเจริญสัมมากัมมันตะเจริญสัมมาอาชีวะพวกนี้ถือว่าพอแล้วบางพวกระดับหนึ่งบอกโอ้ยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เพียงพอแล้วเนี่ยนะพอได้สมาธิก็พอแล้วคืออริยมรรคเนี่ยมันจะเอาอันใดอันหนึ่งหยุดอยู่แค่อันใดอันหนึ่งไม่ได้อริยมรรคต้องบริบูรณ์ครบด้วยองค์8ต้องเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8จึงสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ไม่ใช่ไปได้อันใดอันหนึ่งแล้วก็บอกพอแล้วมันไม่พอหรอกเนี่ยนะทีนี้พวกที่4พวกนี้เก่งกว่าพวกนั้นเยอะพวกนี้มีบุญมากกว่านั้นข้อ350ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนไม่มีเรือนบวช ด้วยศรัทธามีความคิดว่าเรานี้ผู้อันชาติชรามรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตครอบงำแล้วถูกความทุกข์ท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วฉะไหนหนอความกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้เรียกว่าตั้งใจดีเจตนารมณ์ที่ดีเยี่ยมเหมือนกันพอเขาบวชมาแล้วอย่างนั้นยังลาภสการะความสรรเสริญให้บังเกิดขึ้น เขาไม่มีความยินดีไม่มีความปรารถนาหรือความปรารถนายังไม่เต็มเปี่ยมหยุดอยู่ด้วยแค่ลาภสักการะสรรเสริญอันนั้นเขาไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ถึงความประมาทเพราะลาภและสักการะสรรเสริญนั้นเมื่อไม่ประมาทอย่างนี้ก็ยังความถึงพร้อมแห่งศีลให้สำเร็จเขามีความยินดีด้วยความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นแต่มีความปรารถนายังไม่เต็มเปี่ยมเรียกว่ายังไม่สมความปรารถนาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลเมื่อเขาไม่มัวเมาก็ไม่ถึงความประมาทเมื่อไม่ประมาทเนี่ยนะไม่ประมาทก็ยังความถึงพร้อมแห่งสมาธิให้สำเร็จได้เขามีความยินดีถึงพร้อมแห่งสมาธิอันนั้นแต่ก็ยังไม่สมความปรารถนาบอกยังแค่สมาธิจิตสงบตั้งมั่นยังไม่พอรอกว่างั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธิอันนั้นก็เลยไม่มัวเมาไม่เมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็สามารถเอาสมาธินั่นแหละเป็นบาตรยังที่ประจักษ์สุให้สำเร็จเรียกว่าญาณทัศนะคือที่ประจักษ์สุก็กลายเป็นผู้ที่ระลึกชาติได้เนี่ยนะพิจารณาเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายเรียกว่ามีตาทิพย์แล้วกันเนี่ยนะมีตาทิพย์อันนี้ก็ดูโน่นดูนี่แล้วกันนะพอมีตาทิพย์แล้วไปดูอะไรดีคะเนี่ยดูสถานที่ที่ตรงนี้สร้างดีไหมตรงนี้ก็กลายเป็นว่าจบวิชาดูที่นะดูที่มั่งดูโน่นมั่งดูนี่มั่งนะดูเห็นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเขาก็เลยมีความดำริเต็มเปี่ยมด้วยว่าตัวเองนี่บุญมีบุญหนักนะมีอภิญญามีตาทิพย์เนี่ยนะกลายเป็นว่าหลวงพ่อตาทิพย์แล้วกันเนี่ยก็หยุดอยู่แค่ตาทิพย์นั่นนะทิพย์จริงทิพย์ปลอมหรือฝันเอาก็เปล่าก็ไม่รู้แล้วกันเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนจริงๆอันนี้เรียกถือว่ามีตาทิพย์จริงๆแหละเนี่ยนะมันงานนี้ก็นั่งคุยกับเทวดาได้แล้วเป็นต้นพอนั่งคุยกับเทวดาเป็นต้นมันเขาก็เลยยกตนข่มผู้อื่นว่าเรารู้เราเห็นอู้เราเห็นไปหมดเนี่ยนะใครจะอยู่ที่ไหนอย่างไรบนดินบนอากาศท้องฟ้ามหาสมุทรทะเลนะภูเขาลึกขนาดไหนเรามองเห็นเทวดานรกเปรตอสุรกายเห็นไปหมดเลยเรารู้เราเห็นแต่ภิกษุนอกนี้ไม่รู้ไม่เห็นแม้แต่ปีศาจคลุกฝุ่นนั่งอยู่ข้างๆก็ยังมองไม่เห็นว่างั้นนะครับผีเปรตธรรมดาเล็กๆน้อยๆธรรมดาหยาบๆก็ยังมองไม่เห็นระดับเรานี่เห็นใครมั่งนู่นเห็นนู่นเห็นไกลเห็นเท้ามหาพรหมเป็นต้นนะมันก็เลยมัวเมาประมาทเพราะญาณทัศนะนั้นเพราะถึงมีตาทิพย์แล้วใช่โอ้พิเศษนะมีตาทิพย์เนี่ยนะเพราะเมื่อมีตาทิพย์อย่างนั้นแล้วก็เป็นผู้ประมาทพอเป็นผู้ประมาทแล้วก็ย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะยังไม่พ้นจริงๆเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่ที่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นไปเสียถากเอากับพีถือไปสำคัญว่าเป็นแก่นแต่ก็เกือบจะใกล้ถึงแก่นแล้วนะแต่ก็ไม่ใช่แก่นเพราะฉะนั้นบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาผู้นั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ไม่รู้จักแก่นไม่รู้จักกระพี้ไม่รู้จักเปลือกไม่รู้จักสะเก็ดไม่รู้จักกิ่งจักใบอย่างแท้จริงเพราะอะไรเพราะเขาเนี่ยมีความต้องการด้วยแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ที่ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นถากเอาแต่กระพี้ถือไปสำคัญว่าเป็นแก่นกิจที่พึงทำด้วยไม้แก่นของเขานั้นไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาฉันใดบางพวกก็เหมือนกันเพราะได้บวชเข้ามาแล้วก็ไม่ติดอยู่ในลาภสักการะไม่ติดอยู่ในศีลไม่ติดอยู่ในสมาธิแต่ก็ไปติดอยู่ที่ญาณทัศนะเขาบอกว่าโอ้ยสมความปรารถนาแล้วได้อภิญญาแล้วเนี่ยนะพอตัวเองได้อภิญญาก็ถือเรียกว่าประสบความสำเร็จเนี่ยนะแต่จริงๆก็ยังไม่สำเร็จเนี่ยเรียกว่าได้ระดับหนึ่งนะถ้าเป็นรักษาโรคก็รักษาจนบรรเทาอาการได้แล้วเนี่ยนะไม่รู้สึกเจ็บป่วยแต่ว่าเชื้อยังไม่สนิทเนี่ยนะยังกำจัดพิษภัยโรคยังไม่ได้แต่ว่าอาการเนี่ยดูภายนอกจะแบบนี่ไม่ป่วยหายแล้วแต่พิษยังอยู่พอพิษยังอยู่เข้าไม่รักษาให้หายขาดจริงก็ไปบริโภคอาหารแสลงเป็นต้นเข้าบริโภคอาหารแสลงเข้าโรคภัยทั้งหลายก็ครอบงำท่วมทับย่ำยีอยู่นั่นแหละก็เลยเป็นทุกข์ต่อไปเพราะโรคที่ไม่หายขาดเนี่ยนะอย่างเช่นมาลาเรียที่รักษาไม่หายขาดเนี่ยนะก็เรียกว่าดูจนดูธรรมดาภายนอกเป็นปกติก็ไม่สนใจก็ไม่ใช้ยาแล้วพอเมื่อไม่สนใจไม่ใช้ยาในที่สุดเนี่ยตอนหลังมาลาเรียก็ขึ้นสมองเป็นต้นเนี่ยครั้งนี้ก็หมดสภาพและฉันใดผู้ที่ศึกษาธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าหากว่า ไปถึงได้ระดับอภิญญาแล้วก็ไม่ได้ว่าแปลว่าประสบความสำเร็จที่แท้จริงเพราะเชื้อมันยังไม่สนิทเพียงแต่บรรเทาอาการไปชั่วระยะหนึ่งเรียกว่าข่มโรคด้วยวิขัมภนาปหานด้วยสมถะเท่านั้นเองเนี่ยนะถือว่ายังไม่สิ้นสุดเนี่ยนะพวกนี้ได้อภิญญาเนี่ยนะพวกนี้ได้อภิญญากลุ่มสุดกลุ่มต่อไปอีกดูความภิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนไม่มีเรือนบวช ด้วยศรัทธาคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสครอบงำแล้วถูกความทุกข์ท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วทำชะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้จะพึงปรากฏครับได้เขาก็เลยบวชพอบวชแล้วก็สามารถทำลาภสักการะสรรเสริญให้เกิดได้ลาภสักการะสรรเสริญก็บอกว่านี่ไม่ใช่สมความไม่ใช่ความปรารถนาของเราไม่ใช่ความตั้งใจที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะลาภสักการะชื่อเสียงและสรรเสริญอันนั้นเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็สามารถทำศีลให้ถึงพร้อมเมื่อมีศีลแล้วก็บอกว่าก็ยินดีในศีลนะแต่ศีลไม่ใช่ความปรารถนาของเราเนี่ยนะก็เลยไม่ประมาทมัวเมาเมื่อไม่ประมาทมัวเมาก็ทำสมาธิให้เกิดเมื่อได้สมาธิก็ยินดีในสมาธิแต่บอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอย่างสูงสุดที่แท้จริงเพราะฉะนั้นก็เมื่อไม่ประมาทก็สามารถที่จะทำญาณทัศนะคืออภิญญาให้เกิดขึ้นได้เมื่อได้อภิญญาอย่างนี้แล้วเขามีความยินดีอยู่ด้วยอภิญญาคือญาณทัศนะแต่ยังไม่สมความปรารถนาเขาบอกว่าไม่ใช่เขาไม่ได้ต้องการหยุดอยู่เท่านี้ก็เลยไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะญาณทัศนะเขาจึงไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเพราะไม่ประมาทในญาณทัศนะนั้นก็ยังสมยวิโมกให้สำเร็จเกิดขึ้นพวกนี้ก็ได้สมาบัติ8สมยวิโมกเป็นชื่อของสมาบัติ8ประพฤติปฏิบัติจนได้สมาบัติ8เนี่ยนะรูปฌาน4อรูปฌาน4เนี่ยนะอย่างครบถ้วนบริบูรณ์พระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุนั้นจะพึงเสื่อมจากสมยวิมุตตินั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ปฐมฌานก็เสื่อมเป็นทุติยฌานตติยฌานรูปฌานอรูปฌานมันเสื่อมเป็นทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นไอการที่สิ่งเหล่านี้จะต้องเสื่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เช่นใครพระเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยได้อภิญญา5สมาบัติ8นะแล้วก็ส่งพระไตรปิฎกด้วยจริงๆก็แม้แทบจะสุดยอดเลยใช่มั้ยแต่ว่าเนื่องจากเสื่อมเช่นพระเทวกรณีพระเทวทัตนี้เสื่อมที่เสื่อมเพราะอะไรเพราะอยากตัวเองนี่อยากจะขึ้นตำแหน่งพระพุทธเจ้าเนี่ยอยากเป็นพระพุทธเจ้าอยากบริหารภิกษุสงฆ์ด้วยลำพังตัวเองเนี่ยนะก็เลยในที่สุดก็เสื่อมเนี่ยนะพอจิตตุบาทแข่งดีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละก็เลยเสื่อมจากคุณธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพระเทวทัตก็กรณีพระเทวทัตเนี่ยจริงๆแล้วพระเทวทัตที่เสียหายเหตุผลหลายประการเลยนะ1เพราะพระเทวทัตถูกลาภสักการะครอบงำจิตอันดับ1อย่างที่2คือคบเพื่อนชั่วเนี่ยนะคบเพื่อนชั่วเพราะมีคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเหตุผล2ประการถูกลาภสักการะครอบงำแล้วก็มีกุนซือที่ไม่ดีเนี่ยนะก็อะไรนะผู้ชี้แนะที่ไม่ดีคือใครคือพระโกกาลิกะเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคบพระโกกาลิกะคบคนชั่วเป็นสหายคบคนที่ถือเอาลาภสักการะสรรเสริญเป็นหลักเนี่ยนะพวกนี้ก็โหยป้อยอนั่นแหละก็พวกสอพลอทั้งหลายเลยเนี่ยนะก็เลยพระเทวทัตนั้นสําเรียกอะไรนะตัวเองเนี่ยมีจิตใจหมกมุ่นลุ่มหลงอยู่ในลาภสักการะแล้วก็มีบริวารแต่ละคนนี่สอพลอทั้งนั้นเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมีบริวารที่สอพลอนะแล้วก็จิตใจตัวเองหมกมุ่นอยู่ในลาภสักการะมักใหญ่ไฝ่สูงทะเยอทะยานไม่ใช่ด้วยกุศลนะทะเยอทะยานด้วยอำนาจลำพองด้วยอำนาจมานะบ้างด้วยอำนาจริษยาเป็นต้นบ้างในที่สุดก็เสื่อมหายในที่สุดก็ทำความชั่วหลายประการสรรเสริญการฆ่าพระเจ้าพิมพิสารให้พระเจ้าอาชาศัตรูฟังอันนี้ก็เป็นบาปสนักสถานที่หนึ่งแต่ไม่ถึงอนันตริยกรรมเนี่ยก็ถือว่าหนักหนาสาหัสเหมือนกันสถานที่สองทำอันนะวางแผนให้นายขมังธนูไปฆ่าพระพุทธเจ้าสถานที่3วางแผนให้ปล่อยช้างนาลาคิริงสถานที่4ก็คือเนี่ยโลหิตห่อเนี่ยนะก็คือกลิ้งหินให้ตกสะเก็ดพระพุทธเจ้าสถาน5ต่อไปอีกก็ทำสังฆเภทเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็โตยบาปหลายอย่างฌานก็เสื่อมเนี่ยนะพระเทวทัตก็เลยกลายเป็นผู้ที่เสื่อมประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมเสื่อมประโยชน์มากเนี่ยนะชีวิตตอนท้ายของพระเทวทัตเนี่ยหลังจากที่เสื่อมลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญเต็มที่ไอ้เพื่อนคนสอพลอคนนั้นแหละ นะคือโกกาลิกานั่นแหละเอาเข่ากระทุ้งอกเนี่ยนะเข่ากระทุ้งอกก็เลยกระอักเลือดออกมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อเรียกว่าคนสอพลอใกล้เคียงนึกว่าจะทำให้สำเร็จประสบความสำเร็จแล้วได้ดิบได้ดีเพราะจะต้องหมั่นสำรวมแล้วก็ระวังว่าอย่าหลงประเด็นเนี่ยนะอย่าหลงประเด็นว่าเข้ามาในพระศาสนาเนี่ยเพื่อต้องการอะไรเนี่ยนะเพื่อต้องการอะไรต้องการลาภสักการะใช่ไหมหรือหยุดอยู่แค่ลาภสักการะเพียงพอไหมลาภสักการะเพียงพอไหมที่จะหยุดอยู่ศีลเพียงพอไหมที่จะหยุดอยู่เฉพาะสมาธิเพียงพอไหมที่จะหยุดอยู่เฉพาะญาณทัศนะคืออภิญญาเพียงพอไหมที่จะหยุดอยู่ในฌานสมาบัติทั้งหลายบอกว่าเพียงพอไหมเพราะอะไรถ้าหากว่าไม่เพียงพอก็อย่าประมาทต่อไปอย่าเมื่อไม่ประมาทก็ยังอสัมมยวิโมกให้สำเร็จอสัมมยวิโมกเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของอริยมรรคทั้งหลายโสดาปฏิมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคในที่สุดจนเมื่อได้อรหัตตมรรคบรรลุอรหัตตผลดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุนั้นจะเสื่อมจากอสัมมยวิมุตติคืออรหัตตผลมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเสื่อมเนี่ยนะเพราะถ้าสำเร็จโสดาปัตติผลยังไงก็จะไม่เสื่อมจากโสดาปัตติผลไม่เสื่อมจากสกทาคามีผลไม่เสื่อมจากอนาคามีผลไม่เสื่อมจากอรหัตตผลมันเมื่อสำเร็จอรหัตตผลแล้วที่จะเสื่อมมิใช่ฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุดังพันนามาชนีเนี่ยนะเหตุที่กล่าวมายกย่องสรรเรียกว่าแสดงมาซะยืดยาวเลยเนี่ยนะว่าพรหมจรรย์นี้พรหมจรรย์คือไรศาสนะพรหมจรรย์อธิศีลอธิจิตอธิปัญญาคำสอนของทั้งหมดของพระพุทธเจ้าเพื่อสอนให้เจริญศีลสมาธิปัญญานั้นมิใช่มีลาภสักการะความสรรเสริญเป็นอนิสงส์กำไรของการรักษาศีลประพฤติธรรมเป็นต้นกำไรของการประพฤติดีปฏิบัติชอบในศาสนานี้ไม่ใช่ลาภสักการะและสรรเสริญเพราะฉะนั้นหรือไม่ใช่หยุดอยู่แค่ศีลนะไม่ใช่มีความถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอนิสงส์ไม่ใช่ถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นอนิสงส์ไม่ใช่ถึงพร้อมด้วยญาณทัศนะเป็นอนิสงส์แต่พรหมจรรย์คือศาสนาพรหมจรรย์อริยมรรคพรหมจรรย์นี้มีเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบคืออรหัตตผลเป็นประโยชน์เป็นแก่นเป็นที่สุดเนี่ยนะพระพุทธศาสนาถือลงที่อรหัตตผลเพราะอรหัตตผลถือว่าเป็นที่สุดของพรหมจรรย์ที่สุดของพระศาสนานี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเอตังสารังอรหัตตมรรคอรหัตตผลนี่แหละเป็นสาระของพรหมจรรย์เนี่ยนะอรหัตตผลนี่แหละเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ซึ่งไม่มีที่สุดอันใดที่จะเป็นเช่นนี้อีกแล้วถือว่าเป็นจุดสูงสุดของศาสนาพรหมจรรย์อริยมรรคพรหมจรรย์อยู่ที่อรหัตตผลนี่แหละเรียกว่าเข้าถึงไม้แก่นอย่างแท้จริงทีนี้เอาบุคคลบางคนที่บวชเข้ามาเอาได้ลาภสักการะก็มนสิการในใจว่ายังมีศีลอีกนะที่เราต้องเจริญเอาเมื่อศีลบริบูรณ์ยังมีสมาธิที่ต้องเจริญต่อไปอีกนะเมื่อได้สมาธิแล้วยังมีญาณทัศนะยังมีสมถวิปัสสนาเคียงคู่กันไปยังมีโสดาปัตติมรรคที่ต้องเจริญทำโสดาปัตติผลให้แจ้งยังมีสกทาคามิมรรคต้องเจริญเพื่อทำสกทาคามิผลให้แจ้งยังมีอนาคามิมรรคที่ต้องเจริญเพื่ออนาคามิผลให้แจ้งยังมีอรหัตตมรรคที่ต้องเจริญเพื่อทำอรหัตตผลให้แจ้งเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าถึงแก่นแท้ที่สุดแห่งพรหมจรรย์คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นข้อความในสาโรปมะสูตรเนื้อหาในจุลสาโรปมะสูตรเนี่ยนะเนื้อหาจะคล้ายๆกันต่อไปเลยนะว่าในจุลสาโรปมะสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพราหมณ์ชื่อว่าปิงคละโกฏฉะเนี่ยนะปิงคละโกฏฉะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าคำพูดคำถามของเขาเนี่ยถามแบบสุภัททะปริภาชกที่ไปถามพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะดับขันธปรินิพพานคำถามเหมือนกันว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญสมณพราหมณ์พวกนี้เป็นเจ้าหมู่เป็นเจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมียศเป็นเจ้าลัทธิชนเป็นอันมากสมมุติยกย่องกันว่าเป็นคนดี คืออะไรมีอะไรเจ้าหมู่ก็แปลว่าหมู่ใหญ่มากเลยนะคณะใหญ่เป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีบริวารมีลาภมีสักการะทุกคนยกย่องสรรเสริญว่าเขาคือคนดีใครมั่งสมัยก่อนก็คือปุรณะกัสสปะมัคคลิกโคสานอชิตะเกสะกัมพลปกุทธะกัจจยนะอุสันชัยเวรัตบุตรนิครณนาตบุตรเนี่ยนะก็ครูทั้ง6เนี่ยนะครูทั้ง6หรือเจ้าลัทธิสำนักใหญ่ๆอยู่6ทุกคนเนี่ยปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าหมดเลยปุรณะกัสสปะเขาก็ปฏิญาณตนว่าเขาคือพระพุทธเจ้ามัคคลิกโคสานก็ปฏิญาณตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าอชิตะเกสะกัมพลก็ปฏิญาณตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าปกุฏฐะกัจจยนะก็ปฏิญาณตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าสัญชัยเวรัตบุตรก็ปฏิญาณตนว่าเป็นพระพุทธเจ้านิครณนาตบุตรก็ปฏิญาณตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าคำถามมีอยู่ว่าศาสดาเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยรู้ยิ่งตามปฏิญญาของตนหรือไม่อวดอ้างสรรพคุณอ้างคุณธรรมที่มีอยู่ในตนว่าตัวเองเป็นพระสัพพัญญูเนี่ยนะจริงอย่างคำโฆษณาหรือไม่ทุกคนนะทุกคนเนี่ยนะเป็นเช่นคำโฆษณาของตนไหมหรือทุกคนไม่มีใครรู้จริงแม้แต่คนเดียวทั้ง6คนไม่มีใครรู้จริงแม้แต่คนเดียวหรือบางพวกรู้บางพวกไม่รู้บางพวกรู้จริงบางพวกรู้ไม่จริงเอาไงกันแน่นะคำถาม3อย่าง1รู้ทั้งหมด2ไม่รู้ทั้งหมด3บางพวกก็รู้มั่งไม่รู้มั่งเลยนะเอาไงกันแน่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอย่าเลยพราหมณ์ข้อที่พวกนั้นทั้งหมดจะรู้ยิ่งตามปฏิญาของตนหรือแต่ละคนไม่รู้ยิ่งเลยหรือบางพวกก็รู้บางพวกก็ไม่รู้เนี่ยนะจงงดเอาไว้ก่อนเถอะเราจักแสดงธรรมแก่ท่านเนี่ยนะเอาไว้เรื่องนั้นค่อยคุยกันทีหลังแล้วกันเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนยังไม่ต้องพูดถึงหรอกเราจะแสดงธรรมแก่ท่านท่านจงทำไว้ในใจให้ดีเราจะกล่าวปิงคละโกฏฉะพราหมณ์ก็ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงว่ามีข้อเสนอพิเศษใช่ข้อเสนอพิเศษท่านไม่ต้องไปสนใจประเด็นที่ท่านยกมาหรอกมาเนี่ยนะครับแนะนำข้อเสนอพิเศษให้พระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพราหมณ์ว่าดูก่อนพราหมณ์เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นละเลยกับพี้ละเลยเปลือกละเลยสะเก็ดไปเสียไปตัดเอาเฉพาะกิ่งและใบถือไปสำคัญว่าเป็นแก่นคนที่มีปัญญาก็รู้เลยว่าเออคนนี้ไม่รู้จริงเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะไปเข้าไปในป่าต้นไม้ที่มีแก่นกลับไปได้อะไรไปได้กิ่งและใบขึ้นมาอันนี้พวกที่หนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งบุรุษคนกลุ่มที่สองเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นละเลยกับพีละเลยเปลือกไปเสียไปทากเอาสะเก็ดถือไปสำคัญว่าตนเนี่ยได้แก่นไม้ไปคนมีปัญญาคนรู้จริงก็บอกไม่ใช่ไอ้คนนี้ไม่รู้จริงเพราะเอาเฉพาะสะเก็ดถือไปกลุ่มที่สามเปรียบเหมือนบุรุษมีความต้องการด้วยไม้แก่นแสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นละเลยกับพี้ไปถากเอาเฉพาะเปลือกถือไปสำคัญว่าเป็นแก่นคนมีปัญญาบอกคนนี้ไม่รู้จริงเพราะอะไรเพราะต้นไม้มีแก่นมีอยู่แก่นไม้มีอยู่ไม่เอาหรอกแก่นไปเอาอะไรไปเอาเปลือกเข้ากลุ่มที่สี่นะหรืออีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้เที่ยวแสวงหาแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นไปเสียไปถากเอากับพี้ถือเอาไปสำคัญว่าเป็นแก่นบุรุษผู้มีจักษุก็กล่าวว่าไอ้คนนี้ไม่รู้จริงนะไม่รู้ว่าอะไรเป็นแก่นเป็นกระพือเป็นเปลือกเป็นสะเก็ดเป็นกิ่งเป็นใบเพราะอะไรเพราะไปละเลยละเลยอะไรละเลยแก่นไปถือเอาเฉพาะกระพี้สำคัญว่าเป็นแก่นเพราะฉะนั้นจึงไม่สมความปรารถนาอันนี้กลุ่มที่สี่ส่วนกลุ่มที่ห้าพวกนี้ก็แสวงหาไม้แก่นแสวงหาไม้แก่นพอไปเจอต้นไม้ใหญ่มีแก่นก็ตัดเอาแก่นนั่นแหละถือไปเพราะรู้อยู่ว่านี่แหละคือแก่นไม้ก็ได้แก่นไม้ไปจริงบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาผู้นั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าผู้เจริญนี้รู้จักแก่นไม้รู้จักกระพี้รู้จักเปลือกรู้จักสะเก็ดรู้จักกิ่งรู้จักใบเพราะเขาต้องการแก่นไม้เที่ยวแสวงหาแก่นไม้ในที่สุดไปพบต้นไม้มีแก่นก็ตัดเอาแก่นนั่นแหละถือไปรู้อยู่ว่านี่คือแก่นกิจที่เขาต้องการเพราะแสวงหาแก่นไม้ก็สำเร็จประโยชน์แก่เขาแบ่งเป็น5พวกพวกที่1ไปได้อะไรมา จริงๆก็ต้องการแก่นไม้นั่นแหละก็ไปได้กิ่งและใบเนี่ยนะไปได้กิ่งและใบโอ้ยกิ่งและใบนี่ขนได้เป็นคันรถเลยใช่ไหมเยอะไปหมดเลยเนี่ยนะอย่างที่สองได้อะไรได้สะเก็ดไปเนี่ยนะกลุ่มที่สามได้เปลือกไปกลุ่มที่สี่ได้กระพรี้ไปพวกที่ห้าได้แก่นไปหนึ่งสองสามสี่เนี่ยไม่รู้จักแก่นไม้อย่างแท้จริงเพราะควรจะถือเอาแก่นกลับไปเอาเก่งใบควรจะถือเอาแก่นกลับไปเอาสะเก็ดควรจะถือเอาแก่นกลับไปถือเอาเปลือกควรจะถือเอาแก่นกลับไปเอากระพรี้ส่วนพวกที่ห้าฉลาดรู้ว่าอะไรคือเก่งใบรู้ว่าอะไรคือสะเก็ดรู้อะไรคือเปลือกรู้อะไรคือกระพรี้รู้ว่าอะไรคือแก่นเนี่ยนะก็ในที่สุดก็ถือเอาแก่นนะเพราะว่าเหมือนว่าแก่นเนี่ยมันมีราคาสูงสุดเนี่ยนะกิ่งและใบมันก็มีราคาแบบกิ่งใบลาภสการะมันก็มีค่าแต่มันก็มีระดับหนึ่งถ้าเทียบกับศีลก็มีค่ามากกว่าถ้าศีลถ้าเทียบกับสมาธิมีค่ามากกว่าหรือว่าถ้าต้นไม้นะกิ่งใบก็มีค่าน้อยกว่าเปลือกสะเก็ดมีค่าน้อยกว่าเปลือกมีค่าน้อยกว่ากระพี้ไม่ได้มีค่าเศษเสี้ยวถึงแก่นฉันใดพระพุทธในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเปรียบบุคคลด้วยการเสาะแสวงหาแก่นไม้ว่าในข้อ355ดูก่อนพราหมณ์ฉันนั้นเหมือนกันแลกุลบุตรบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนไม่มีเรือนบวช ด้วยศรัทธาคิดว่าเราเป็นผู้อันชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสครอบงำแล้วถูกความทุกข์ท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วทำไฉนหนอความกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้จะพึงปรากฏเขาบวชอย่างนั้นแล้วยังลาภสักการะและความสรรเสริญให้บังเกิดขึ้นเขามีความยินดีมีความดำริเต็มเปี่ยมด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้นเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีลาภสักการะและความสรรเสริญส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ไม่ปรากฏไม่มีใครรู้จักเพราะเป็นพวกที่มีศักดาน้อยเพราะฉะนั้นเขาไม่ยังฉันท่าให้เกิดไม่พยายามแปลว่าไม่เจริญสัมมาประธานนะเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นซึ่งยิ่งกว่าประณีตกว่าลาภสักการะและสรรเสริญนั้นทั้งเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนและท้อถอยเนี่ยนะแปลว่าพวกนี้ก็ท้อแท้แล้วเพราะตัวเองได้ลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญเบ็ดเสร็จคนนับหน้าถือตาถือว่าจุดสูงสุดของมนุษย์ในหมู่มนุษย์ด้วยกันแล้วก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็เลยย่อหย่อนแล้วก็ท้อถอยเปรียบเหมือนบุรุษคนนั้นที่มีความต้องการแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นละเลยกระพี้ละเลยเปลือกละเลยสะเก็ดไปเสียตัดเอากิ่งและใบถือไปสำคัญว่าแก่นและกิจที่พึงทำด้วยไม้แก่นของเขาไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาฉันใดดูก่อนพราหมณ์เราเรียกบุคคลนี้ว่ามีอุปมาฉันนั้นก็คือพระองค์ก็ต้องการจะบอกว่าครูทั้ง6โดยมากก็ลักษณะมาได้ลาภสักการะสรรเสริญชื่อเสียงเป็นบุรุษกลุ่มที่1เกือบทั้งหมดเนี่ยนะกลุ่มที่1เนี่ยนะจริงๆแล้วก็ไม่ได้คุณธรรมอะไรเลยเนี่ยนะโดยมากทุศีลด้วยซ้ำไปแต่ก็มีลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จเข้าถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยนะก็หยุดอยู่แค่ลาภสักการะชื่อเสียงจริงๆตอนแรกเลยก็เจตนาดีอ่ะนะแต่ตอนหลังก็ได้ลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญแล้วก็เลยหยุดอยู่เท่านั้นแหละเนี่ยนะดูก่อนพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนไม่มีเรือนบวช ด้วยศรัทธาคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสครอบงำแล้วถูกความทุกข์ท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วทำฉะไหนความกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้จะพึงปรากฏเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาบวชอย่างนั้นยังลาภสักการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาไม่มีความยินดีไม่มีความดำริเพราะอะไรเพราะความปรารถนาของเขายังไม่เต็มเปี่ยมด้วยลาภสักการะและสรรเสริญมาเขาจึงยังฉันทะให้เกิดพยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งกว่าและประณีตกว่าลาภสักการะและความสรรเสริญทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาก็ยังความถึงพร้อมแห่งศีลให้สำเร็จเนี่ยนะก็จนประสบความสำเร็จในการรักษาศีลเขามีความดำริเขามีความยินดีสมความปรารถนาเ พราะความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นเขาถึงพร้อมแห่งศีลก็เลยยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีศีลมีกัลยาณธรรมส่วนคนอื่นนอกนี้ทุศีลมีบาปธรรมนะดีไม่จริงเท่าเราเพราะเรามีศีลเขาไม่มีศีลกันเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ยังฉันทะให้เกิดพยายามเพื่อทำให้แจ้งคุณธรรมเหล่าอื่นที่ยิ่งไปกว่าประณีตไปกว่าความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นทั้งเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนท้อถอยเนี่ยนะถึงความประพฤติย่อหย่อนท้อถอยหยุดอยู่เพียงศีลเปรียบเหมือนผู้ต้องการแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้อันนั้นไปได้อะไรไปได้เปลือกไปแค่นั้นเองพูดถึงอาจารย์หรือที่เรียกว่าครูทั้ง6เนี่ยนะครูทั้ง6มีครูคนหนึ่งชื่อว่าสัญชัยเวรัตถบุตรเนี่ยชื่อว่าเป็นอาจารย์เป็นครูของพระสารีบุตรนะครูของสารีบุตรพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะตอนที่พระสารีบุตรเนี่ยนะบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยนะก็ไปชวนอาจารย์สัญชัยเวรัตถบุตรว่าท่านอาจารย์บัดนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วเราเข้าไปหาอาจารย์พระพุทธเจ้าเถอะลัทธิของอาจารย์เนี่ยไม่มีอะไรหรอกไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยเนี่ยนะอาจารย์สัญชัยเวรัตถบุตรบอกว่าฉันเป็นศิษย์ใครไม่ได้อีกต่อไปแปลว่าเป็นหัวหน้าเป็นศาสดาขนาดนี้แล้วเป็นศิษย์ของใครไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับแม้ตัวเองเนี่ยก็ง่ายเงาไปเป็นบริษัทคนใดคนหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นขอเป็นหัวหน้าหมู่จันทานดีกว่าเป็นอะไรแปลว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยนะไม่เอาแล้วนะขอเป็นหัวหน้าหยุดอยู่แค่คนจันทานเนี่ยนั่นแหละก็จะขอที่บอกว่าอาจารย์ไปเถอะลัทธิอาจารย์มันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะนะไปเถอะไม่ไปก็บอกว่าอาจารย์ลัทธิอาจารย์ไม่มีสาระนะลาภสักการะเป็นต้นของอาจารย์ก็ไม่ยั่งยืนนะเป็นต้นบอกไม่บอกว่าในที่สุดก็ถามพระสารีบุตรว่านี่ถามจริงอ่ะในโลกนี้คนโง่มากหรือฉลาดมากบอกว่าคนโง่มีมากกว่าเออพวกฉลาดไปหาพระสมณะโคดมไปมันไม่มากใช่ไหมศาสนานั้นมีไม่กี่คนหรอกของเรานี่เนี่ยพวกโง่ๆมานับถือเนี่ยนะก็เลยก็นับถือว่าเออพวกคนโง่ๆเนี่ยนะเราก็มั่งมาดูว่าเออแล้วเขาบอกว่าความโง่ความฉลาดของเราเนี่ยนะเขาบอกว่าดูจากอะไรรู้ไหมดูจากบุคคลที่เรานับถือบอกได้เลยว่ารสนิยมของเราเป็นยังไงเหมือนกับว่าเสื้อผ้าที่เราใช้สอยเนี่ยมันบอกถึงรสนิยมหรือธาตุแท้ของคนนั้นดูจากคนที่เขาคุยด้วยคนเพื่อนคบเพื่อนคบค้าสมาคมเนี่ยนะเพื่อนพูดเพื่อนคุยเนี่ยนะถ้าสมมติถ้าเราชอบคุยกับคนขี้เมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ดีกว่าคนขี้เมาสักเท่าไหร่หรอกนะถ้าเราชอบคุยกับคนเพ้อเจ้ออยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้ดีกว่าคนนั้นเท่าไหร่หรอกถ้าเราชอบยุแยงตะแคงรั่วชอบยุนี่ยุโน่นเนี่ยนะหรือชอบคนชอบฟังคนแบบนั้นพูดคุยเนี่ยแสดงว่าเคยได้ยินไหมแมลงวันเนี่ยมันไม่ชอบของหอมหรอกเนี่ยนะถ้าเราโอ้ยนั่นอุจจาระทั้งนั้นเลยของเหม็นทั้งนั้นเลยแต่ตอมอยู่นั่นแล้วบินว่อนอยู่แถวนั้นก็แสดงว่าสัญชาติของแมลงวันฉันใดคนที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยประกาศถึงธาตุแท้ของเราเนี่ยนะคนรอบๆตัวเราเนี่ยเป็นคนบอกเราหมดเลยว่าเราคือใครเจริญของเราเป็นยังไงนิสัยของเราเป็นยังไงก็ดูจากคนที่เราคบหาสมาคมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมงคล38เนี่ยนะตัวที่จะบอกว่าเราจะเจริญหรือเราจะเสื่อมก็ดูจากมงคลข้อที่ข้ออะไร1 2 3 1เราคบใครอยู่2เนี่ยนะเราคบคนที่อะไรเขาบอกว่าวิธีคบคนเนี่ยนะ1เรารู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นคนดีหรือเขาเป็นคนชั่วเขาเป็นพาลหรือเป็นบัณฑิตรู้ได้ยังไงเขาบอกว่าบัณฑิตเป็นต้นก็มีลักษณะเดี๋ยวสูตรต่อไปข้างหน้าเนี่ยจะรู้ว่าอย่างไรชื่อว่าคบคนดีหรือว่าคบคนชั่วเนี่ยนะคบคนดีหรือคบคนชั่วคบคนพาลหรือว่าคบบัณฑิตเนี่ยนะซึ่งบุคคลทั้งหลายเนี่ยพฤติกรรมของเขาบอกเราหมดแล้วว่าเขาเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วเขาเป็นพาลหรือเป็นบัณฑิตถ้าเราเนี่ยนะมีอัธยาศัยอยู่ใกล้คนพาลเราก็ไม่ต่างจากเขาสักเท่าไหร่หรอกนะถ้าหากว่าเรามีอัธยาศัยโน้มน้าวไปหาบัณฑิตเราก็อยู่ใกล้บัณฑิตเพราะฉะนั้นอ่านพระไตรปิฎกดีที่สุดเนี่ยนะพอจะใกล้บัณฑิตใกล้ใครมั่งใกล้พระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่ละสูตรแต่ละสูตรอันหนึ่งสูตรก็พบพระพุทธเจ้าอีกไปหนึ่งสูตรอันนั้นเราก็ใกล้ชิดพยายามสมาทานอธิษฐานว่าทำยังไงจะประพฤติดีแล้วก็ปฏิบัติชอบพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สรรเสริญศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะสรรเสริญพุทธคุณธรรมอื่นๆอีกการที่เราเนี่ยนะมีศรัทธา บูชาพระคุณของพระองค์เป็นต้นแสดงว่าเราก็ชื่นชมในศีลสมาธิปัญญาชื่นชมสรรเสริญยกย่องในคุณธรรมใจของเราก็จะโน้มไปเพื่อยินดีคุณธรรมแต่ขณะเดียวกันเราก็อย่าเอาขยะมูลฝอยมาเทลงในพระพุทธศาสนาบอกว่าถามทำยังไงวิธีเกลี่ยทุลีลงในศาสนาทำยังไงก็พระพุทธศาสนาคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นศีลถ้าเราเอาความทุศีลมาเกลี่ยลงก็เป็นอะไรก็ไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของความไม่ฟุ้งซ่านถ้าหาอาหารแห่งความฟุ้งซ่านมาใส่ลงไปก็ไม่ใช่เนี่ยนะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาเป็นความรอบรู้เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเอามิจฉาทิฏฐิมาโปรยลงไปก็ไม่ใช่เพราะอาหารเขาดีๆอย่าเอาอะไรนะอย่าเอาอะไรอย่าเอาสารพิษสารปนเปื้อนมาเจือลงไปเนี่ยนะแต่บางคนก็เป็นยังไงอาหารดีๆแม้ต้องเหยาะอะไรเครื่องเทศของตัวเองใช่ไหมต้องเหยาะเครื่องเทศของตัวเองแล้วจึงค่อยทานได้ก็เรียกว่าเคยได้เห็นนะคล้ายๆกับบางพวกนี่ต้องมีซอสประจำตัวอย่างหนึ่งหรือต้องมีซีอิ๊วอย่างหนึ่งประจำตัวหรือมีน้ำปลาอย่างหนึ่งว่าถ้าได้ใส่กลิ่นอันนี้เข้าไปแล้วจึงทานได้อะไรก็ทานได้ขอให้ได้หยอดกลิ่นอันนี้ลงไปก่อนฉันในผู้ที่ศึกษาธรรมะก็เหมือนกันเราต้องระวังว่าเราใส่ทิฏฐิตัวเองลงไปในคำสอนได้ไหมเพราะฉะนั้นจะต้องตรวจสอบได้ว่าความเห็นของเราเนี่ยขัดกับคำสอนไหมเป็นไปตามคำสอนไหมก็บอกโอ้ถ้าอย่างนี้ก็เชื่อพระรัตนตรัยสิบอกถูกต้องพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยนะเราก็ต้องถือเอาคุณของพระรัตนตรัยเป็นปริมาณเนี่ยนะเป็นความถูกต้องทีนี้เราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงว่ากายกรรมเรามีโทษไหมวจีกรรมเรามีโทษไหมมโนกรรมเรามีโทษไหมอะไรที่มันมีโทษก็อย่าอนุรักษ์นิยมเลยเนี่ยนะถ้าอุจจาระตาเนี่ยข้างตาเนี่ยก้อนเบิ่มเลยเข้ากันป้ามเนี่ยเอาวางไว้ไหมโอ้ยรู้ทันทีรีบควักออกทันทีเลยไม่เก็บเอาไว้หรอกเนี่ยนะแต่เชื่อไหมคนที่มีอีโก้ทั้งหลายเนี่ยมันเก็บได้ดีจริงๆเลยเนี่ยนะอนุรักษ์นิยมแหมมานะเนี่ยนะโอ้ยมันแบกไว้ทำไมก็ไม่รู้ไม่มีประโยชน์เลยแต่ก็อนุรักษ์นิยมก็เรามันเป็นอย่างนี้มานานแล้วแล้วก็ยังบอกว่าพกมาตั้งนานแล้วใช่ไหมอุตส่าห์เครืออย่างที่เดี๋ยวถ้าใครอ่านอะไรนะปายาเสราชัญญสูตรเนี่ยเห็นชัดหรอกทิฏฐิของท่านที่ท่านแบกมาไม่ดีหรอกเฮ้ยไม่ดีได้ยังไงเขาบอกแบกมาตั้งนานแล้วของเงินเอ้ยนี่จะเล่าให้ฟังอุปมาให้ฟังเขาว่าเขามีชายคนหนึ่งเขาบ้านเขาเลี้ยงหมูอยู่หลายตัวเพราะฉะนั้นอาหารหมูดีที่สุดประหยัดด้วยไม่ต้องซื้อหาด้วยก็เก็บอุจจาระแห้งนะพูดอย่างนี้อินเดียนี่มันนึกออกง่ายเขาก็ไปเก็บอุจจาระแห้งใส่กระสอบป่านเนี่ยนะใส่กระสอบป่านเก็บได้หนึ่งกระสอบก็เลยทูลหัวไปนะแขกไม่ชอบแบกชอบทูลหัวนะก็ทูลหัวไปเลยพอทูลหัวเข้าไปฝนมันก็ตกก็เปียกรถเยิ้มไปหมดเลยนะเขาบอกโอ้ยแบกไปทำไมมันเหม็นโอ้ยแบกมานานจะเอาไปเลี้ยงหมูบอกทิ้งเธอไม่ได้เนี่ยนะแบกมาตั้งไกลจะให้มาทิ้งง่ายๆได้ยังไงอาหารหมูทั้งนั้นเนี่ยนะฉันใดทิฏฐิทั้งหลายที่เราแบกอยู่ก็เหมือนกันอะไรมันไม่ดีก็ละทิ้งได้ก็ทิ้งไปเธอทุจริตกรรมเหล่าใดด้วยกายด้วยวาจาที่ไม่เป็นไปตามคำสอนละได้ก็ละถากได้ก็ถากไม่ต้องไปอนุรักษ์นิยมว่าแบกมาตั้งนานแล้วใครๆก็รู้ว่าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิมาอย่างนี้ตั้งนานแล้วไม่ต้องไปอนุรักษ์นิยมอะไรขนาดนั้นหรอกเนี่ยนะแต่ที่สำคัญวิจารณญาณแยกให้ออกว่าอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วเนี่ยนะอะไรควรเจริญอะไรควรละอย่าเข้าข้างตัวเองเนี่ยนะคือคนที่มันละยากที่สุดคือคนที่ข้างตัวเองเนี่ยนะเคยเห็นตะกร้าคนบ้าฉลอมคนบ้าไหมกระสอบป่านของคนบ้าเคยเห็นไหมเคยขับรถระหว่างทางนะเห็นไหมมันแบกเนี่ยนะทั้งขยะเนี่ยถุงขยะมันก็เก็บใส่แล้วก็แบกไปคาดออกมาแล้วเนี่ยนะทั้งหมดนั้นแทบไม่มีอะไรบอกว่าอ้าวทำไมอ่ะแบกมาตั้งนานแล้วจะให้ทิ้งง่ายๆได้หรือเนี่ยนะหลายๆอย่างก็เหมือนกันอะไรที่มันเราต้องพยายามคัดสรรสาระถ้าหากว่าไม่รู้จักสาระไม่สามารถคัดสรรสาระได้เราจะไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระเนี่ยนะจะไม่ประสบศีลที่เป็นสาระไม่ประสบสมาธิและปัญญาเป็นต้นที่เป็นสาระเลยเนี่ยนะแล้วเราได้อะไรบ้างต้องมาทบทวนนะชีวิตจริงของเราเนี่ยเราได้อะไรหนึ่งได้ปัจจัย4เป็นเครื่องแวดล้อมกายนี้พอไหมไม่พอก็เท่ากับได้ถ้าได้แค่สิ่งแวดล้อมเครื่องแวดล้อมกายนี้ก็เปรียบเหมือนได้เก่งและใบนั่นนะถ้าเข้ามาในศึกษาคำสอนเนี่ยนะถ้าได้เฉพาะสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะห่อหุ้มกายอยู่ก็แสดงว่าได้เฉพาะเก่งและใบถ้าได้ศีลก็ถือว่าได้อะไรได้สะเก็ดเนี่ยนะได้สะเก็ดถ้าได้ศีลเนี่ยก็เท่ากับได้สะเก็ดถ้าได้สมาธิเนี่ยนะจิตใจตั้งมั่นก็ได้เปลือกถ้าได้ญาณทัศนะถึงได้อภิญญาก็ชื่อว่าได้ กระพี้แล้วสูงสุดแหละก็คืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยนะอริยมรรคอริยผลทั้งหลายมันมาดูในจุลสาโรปจุลสาโรปมสูตรเนี่ยนะที่กล่าวถึงแก่นของพรหมจรรย์กล่าวถึงแก่นของพรหมจรรย์ในข้อ359เนี่ยนะหน้า564กล่าวว่าดูก่อนพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้อันชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตท่วมทับแล้วถูกความทุกข์ท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าทำฉะไหนหนอความกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้จะพึงปรากฏเขาบวชอย่างนั้นแล้วยังลาภสักการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นเขาไม่มีความยินดีมีความปรารถนายังไม่เต็มเปี่ยมด้วยลาภสักการะสรรเสริญนั้นเขาจึงไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะลาภสักการะและสรรเสริญอันนั้นเพราะฉะนั้นเขายังฉันทาให้เกิดพยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมเหล่าอื่นซึ่งยิ่งกว่าและประณีตกว่าลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้นทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขายังความถึงพร้อมแห่งศีลให้สำเร็จเขามีความยินดีด้วยความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นแต่ความปรารถนาของเขายังไม่เต็มเปี่ยมเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นอันหนึ่งเขายังฉันทาให้เกิดพยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นซึ่งยิ่งกว่าและประณีตกว่าความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยยังเขายังความถึงพร้อมแห่งสมาธิให้สำเร็จเขามีความยินดีด้วยความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้นแต่มีความปรารถนายังไม่เต็มเปี่ยมเรียกว่ายังไม่สมความปรารถนาเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธิอันนั้นเพราะฉะนั้นเขายังฉันทะให้เกิดพยายามเพื่อทำให้แจ้งทำเหล่าอื่นอันยิ่งกว่าและประณีตกว่าความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้นทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยยังญาณทัศนะให้เกิดเขามีความยินดีในญาณทัศนะแต่ก็ยังไม่สมความปรารถนาเขาจึงไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะญาณทัศนะอันนั้นอันหนึ่งเขายังฉันทะให้เกิดพยายามเพื่อทำให้แจ้งทำเหล่าอื่นอันยิ่งกว่าและประณีตกว่าญาณทัศนะนั้นทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยดูก่อนพราหมณ์ธรรมที่ยิ่งกว่าและประณีตกว่าญาณทัศนะนั้นเป็นไฉนอันนั้นสูตรก่อนเนี่ยกล่าวด้วยอสมยวิโมกคืออรหัตผลไปเลยอรหัตมรรคอรหัตผลแต่สูตรนี้กล่าวโดยอนุปุพพวิหารสมาบัติ9นะที่เรียกว่ากล่าวถึงสมถะและวิปัสสนาเคียงคู่กันไปเนี่ยนะก็เรียกว่าเพื่อสำหรับผู้ที่จะได้อนุปุพพวิหารสมาบัติ9เป็นคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยนะผู้ที่จะได้สัญญาเวทยิตานิโรธหรือผู้ที่จะได้นิโรธสมาบัติจึงกล่าวว่าภิกษุในพระศาสนานี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่แม้ธรรมข้อนี้ก็ยิ่งกว่าและประณีตกว่าญาณทัศนะเอ๊ะทำไมตรงนี้ปฐมฌานจึงประเสริฐกว่าอภิญญาอภิญญาทำไมบอกว่าไม่ประเสริฐเท่าปฐมฌานมันขัดกันไหมบอกไม่ขัดกันหรอกเพราะอภิญญาเช่นมีตาทิพย์มีหูทิพย์อย่างอื่นเป็นต้นเนี่ยนะไม่ได้รองรับวิปัสสนาแต่ปฐมฌานตรงนี้รองรับอนุปัสสนา7เพราะตามเห็นปฐมฌานโดยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาและปฏินิสสขานุปัสสนาเป็นปฐมฌานที่เคียงคู่ไปกับวิปัสสนาเนี่ยนะกระว่าพอเข้าปฐมฌานโดยปริมาณเท่าใดออกจากปฐมฌานก็เจริญอนุปัสสนาทั้ง7ประการเท่านั้นพอเจริญเสร็จก็เข้าทุติยฌานอีกภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่แม้ธรรมข้อนี้ก็ยิ่งกว่าและประณีตกว่าญาณทัศนะเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะปฐมเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานแล้วก็เจริญอนุปัสสนาทั้ง7ประการนะหลังจากพิจารณาจนชำนิชำนาญคล่องแคล่วว่องไวเสร็จแล้วก็ อีกข้อหนึ่งภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขแม้ทำข้อนี้ก็ยิ่งกว่าและประณีตกว่าญาณทัสสนะเพราะตติยฌานที่เป็นบาทของวิปัสสนาเนี่ยนะก็ประณีตกว่าอภิญญาทั่วไปอีกข้อหนึ่งภิกษุบรรลุจตุทัชฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์ดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่แม้ทำข้อนี้ก็ประณีตกว่าญาณทัสสนะนะประณีตกว่าอภิญญาทั่วไปเพราะจตุทัชฌานที่เป็นบาทของอนุปัสสนาเพื่อแทงตลอดอริยมรรคทั้งหลายอีกข้อหนึ่งเพราะก้าวล่วงเสียซึ่งรูปสัญญารูปสัญญาก็คือรูปฌาน15เพราะดับปฏิฆะสัญญาทวิปัญจะ10ไม่ใส่ใจนานัตตสัญญาคือกามาวจรจิตอีก44ย่อมบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานพิจารณาว่าอากาศหาที่สุดมิได้อากาโสอนันโตเนี่ยนะแม้ธรรมอันนี้ก็ยิ่งกว่าประณีตกว่าญาณทัศนะเพราะอะไรเพราะออกจากอากาสานัญจายตนะฌานแล้วก็เจริญอนุปัสสนาทั้ง7ประการโดยพละเนี่ยนะโดยกำลังเนี่ยโดยเรี่ยวแรงเพราะวิปัสสนาพละและสมถะพละเนี่ยมีกำลังมากอีกข้อหนึ่งเพราะล่วงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุย่อมบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานด้วยพิจารณาว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้แม้ทำข้อนี้ก็ยิ่งกว่าและประณีตกว่าญาณทัศนะเนี่ยนะก็ออกจากวิญญาณัญจายตนะเจริญอนุปัสสนา7เรียกว่าถึงพร้อมด้วยสมถะพละและวิปัสสนาพละอีกข้อหนึ่งเพราะล่วงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงย่อมบรรลุอากินจัญญายตนะด้วยพิจารณาว่าหน่อยหนึ่งไม่มีนัตถิกินจิแม้ทำข้อนี้ก็ยิ่งกว่าและประณีตกว่าญาณทัศนะเพราะอากินจัญญายตนะรองรับอนุปัสสนาเพราะนั้นถึงพร้อมด้วยสมถะพละและวิปัสสนาพละอีกข้อหนึ่งเพราะล่วงเสียซึ่งอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุย่อมบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานแม้ทำข้อนี้ก็ยิ่งกว่าและประณีตกว่าญาณทัศนะเพราะอะไรเพราะเนวสัญญาเป็นบาทของวิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยนะอีกข้อหนึ่งเพราะล่วงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงย่อมรู้บรรลุสัญญาเวทยิตานิโรธก็คือดับสัญญาและดับเวทนาดับจิตตสังขารเนี่ยนะดับจิตตสังขารคือสัญญาและเวทนาเพราะเห็นด้วยปัญญาคือเห็นด้วยโสดาปฏิมัคคปัญญาเพราะเห็นด้วยสกทาคามิมัคคปัญญาเพราะเห็นด้วยอนาคามิมัคคปัญญาเพราะเห็นอริยสัจด้วยอรหัตตมัคคปัญญาเห็นเนี่ยเห็นอะไรเห็นอริยสัจด้วยโสดาปฏิมัคสกทาคามิมัคอนาคามิมัคและอรหัตตมัคคปัญญาเพราะเมื่อเห็นอริยสัจด้วยมัคคปัญญาอย่างนี้กามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะทั้งหลายย่อมสิ้นไปเนี่ยนะก็แปลว่าเป็นพระอรหันต์ประเภทอุปโตภาคาวิมุตติหลุดพ้นจากรูปด้วยอรูปหลุดพ้นจากอรูปด้วยอริยมรรคมีอรหัตตมรรคเรียกว่าหลุดพ้นจากรูปด้วยอรูปหลุดพ้นจากนามทั้งหลายด้วยอริยมรรคทั้งหลายเพราะฉะนั้นทำข้อนี้ก็ยิ่งกว่าและประณีตกว่าญาณทัศนะทั้งหลายอื่นดูก่อนพราหมณ์ทำเหล่านี้แลที่ยิ่งกว่าและประณีตกว่าญาณทัศนะประณีตกว่าอภิญญาทั่วไปเนี่ยนะเปรียบเหมือนบุรุษคนที่มีความต้องการด้วยแก่นไม้เนี่ยนะแสวงหาแก่นเที่ยวหาแก่นอยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ตักเอาแก่นนั่นแหละถือไปรู้อยู่ว่าเป็นแก่นและกิจที่พึงทำด้วยไม้แก่นของเขาจักสำเร็จประโยชน์แก่เขาฉันใดดูก่อนพราหมณ์เราเรียกบุคคลนี้ว่ามีอุปมาฉะนั้นเหมือนกันดูก่อนพราหมณ์ด้วยเหตุดังพรรณนามานี้พรหมจรรย์คือศาสนานี้ไม่ใช่มีลาภสการะสรรเสริญเป็นอนิสงส์ผลกำไรพรหมจรรย์คือศีลสมาธิปัญญาที่ปฏิบัติอยู่นี้ไม่ใช่มีความถึงพร้อมแห่งศีลหยุดอยู่แค่จตุปาริสุทธิศีลเป็นกำไรอนิสงส์เนี่ยนะมิใช่มีความถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นอนิสงส์กำไรไม่ใช่มีญาณทัศนะคืออภิญญาเป็นอนิสงส์กำไรพรหมจรรย์นี้มีเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบคืออรหัตตมรรคอรหัตตผลเป็นประโยชน์เป็นแก่นเป็นที่สุดเนี่ยนะ ก็แสดงว่าพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะจบลงที่อรหัตตมรรคอรหัตตผลเนี่ยนะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วปิงคละโกฏฉพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าบอกว่าคนที่ฟังธรรมเนี่ยนะไม่ใช่ว่าฟังแล้วต้องทำได้ทั้งหมดตอนนั้นทันทีแต่ฟังแล้วก็ยอมรับว่านี้เป็นความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าฟังจบแล้วก็ยอมรับว่านี้เป็นความเป็นธรรมดีของพระธรรมฟังแล้วจบแล้วก็ยอมรับว่านี้เป็นความปฏิบัติดีของพระสงฆ์เขาจึงถึงสรณคมกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยประสงค์ว่าผู้มีจักษุจักเห็นรูปได้ฉันใดพระธรรมที่พระองค์ประกาศแล้วโดยอเนกปริยายก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์นี้ขอถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์จงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตจำเดิมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะจำเดิมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะกระว่าพระธรรมถึงจะยกมาพูดเยอะสูงสุดแต่ก็ผู้ที่ฟังธรรมแล้วบรรลุมรรคผลฟังธรรมแล้วก็ถึงสรณคมนี้ก็ถือว่าสำเร็จประโยชน์เพราะศรัทธาของเขาที่มีต่อพระรัตนตรัยศรัทธาด้วยความเลื่อมใสด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องก็ย่อมเอ็นโอนโน้มไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายที่ได้ฟังสาโรปมสูตรพระสูตรที่อุปมาเปรียบด้วยไม้แก่นเนี่ยนะก็ขอให้ได้ประสบพบแก่นที่เป็นจริงของพระพุทธศาสนาโดยทั่วกันเนี่ยนะวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้